محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رازوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں. سارے نبیوں کا سرور مدینے ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے ہے, سب رسولوں کا اصل سر مدینے ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے ہے, سب رسولوں کا اصل سر مدینے ہے, سب رسولوں کا اصل سر مدینے ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے ہے, سب رسولوں کا اصل سر مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے, سب رسولوں سر مدینے ہے, سب رسولوں کا سر مدینے ہے, سب رسولوں کا سر مدینے ہے, سارے نبیوں کا سر مدینے ہے, سب رسولوں کا سر مدینے ہے, سے بڑے بڑے مدینے ہے, میٹھے محبوب کا گھر مدینے ہے, میٹھے محبوب کا گھر مدینے ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے ہے, سب رسولوں سر مدینے ہے, سب رسولوں کا اصل سر مدینے ہے, سب رسولوں کا اصل سر مدینے ہے, کیا ہوا بھی فضا بھی منور مدینے ہے, سب فضا بھی منور مدینے ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے ہے, سب رسولوں کا سرور مدینے ہے, آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے دل بر مدینے میں ہے دونوں عالم کا دل بر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے اور سارے دیوان بے تاب ہے اس لیے سارے دیوان بے تاب ہے اس لیے سارے دیوان بے تاب ہے اس لیے سارے دیوان بے تاب ہے اس لیے سارے دیوان بے تاب ہے اس لیے قبر انور مدینے میں ہے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے سارا نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے نور کی دے خبر سات ہے چار سو نور کی دے خبر سات ہے چار سو نور کی دے خبر سات ہے چار سو نور کی دے خبر سات ہے چار سو کیا سما کیف آور مدینے میں ہے ہجروں پر فرقت بیمار کونے چلو ہجروں پر فرقت بیمار کونے چلو مار کو لے چلو راحت جان مجھ مدینے میں ہے راحت جان مجھ مدینے میں ہے سارا نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے اور دور رہ کر کے ویران ہے زندگی موت بھی کیف آور مدینے میں ہے بڑا خلد سے کیونکہ محبوب داور مدینے میں ہے کیونکہ محبوب داور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے مال دارو نہ اتراؤ تم مال پر ان کا منگتا تو نگر مدینے میں ہے اپنی منزل کو پالو تم بھول بھٹ کو رہ بر مدینے میں ہے بھول جاؤ گے پھر اس کی سب رونقیں وہ سمارو پر بر مدینے میں ہے اور دشمنوں افسر مدینے میں ہے حشر میں جا میں کوثر کی ہے گر طلب آؤ ساقی کوثر مدینے میں ہے آؤ آؤ گناہ گارو آ جاؤ تم مدینے میں ہے اے شفاعت کے امیدوار چلو شافعِ روض محشر مدینے میں ہے تم شفاعت میں شمع مت کرو ذائرو شافعِ روض محشر مدینے میں ہے جس کا دل چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے سارے نبیوں ور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے چل مدینہ کا دیوان مجدہ سنو جلد ہر باب مقدر مدینے میں ہے آور مدینے میں ہے اس قدر کیف آور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اور عقبہ میں نہ پوچھے دل دکھانا مولا اور بیٹھے جو تنے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس بات اٹھانا مولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ کیا جودوں کرم ہے شہبت تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کھیلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا اور فرش پالے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش پالے تیری شوکت علو کیا جانے خسرا پا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسرا پا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں تلبا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے کہ تلبا تیرا تیرا اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اسے کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اسے کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا سولا کس کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا کس کو کافی ہے اشارہ تیرا سے پالا تھا کبھی کام عادت نہ پڑی اب عمل کو چھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا تیرا جھڑکیا تھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شبیہ جو میرا واقف ہے اور دل بیتا تیرا جو میرا واقف ہے اور دل بیتا تیرا واہ کیا دو کرم ہے شہبت کا تیرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على توبوا الى الله صلوا على الحبيب الحمد لله الحمد لله امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ ہمیں فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کے مدنی پھول بھی عطا فرمائیں کہ ہمارے اسلامی بھائی اور ہم سب کی توجہ کچھ نفلی عبادات یعنی فرائض اور واجبات کے آگے بھی بڑھ سکیں. اولاً اسی میں کمزوری ہے, تو کچھ اس طرح کی سستیاں غفلت دور ہوں, کچھ اس کے مدنی پھول عطا فرمائیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کا سوال اپنی جگہ پر آپ کے مطابق بجا ہے, لیکن اس وقت جو امت کا حال ہے زیادہ تر میرا اپنا تجزیہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے بجائے نوافل اور مستحبات کی طرف توجہ زیادہ ہے. تو اس طرح البتہ نوافل کا جہاں تک تعلق ہے یا سنتیں, ان کی طرف رجحان یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب جیسے کہ عصر کی سنتیں شاید اکثریت نہیں پڑھتی, فرضوں کے بعد تو سنتیں پڑھی نہیں جائیں گی, پہلے پڑھنی ہوتی, تو میں نے اندازہ لگایا اکثریت نہیں پڑھتی. حالانکہ اس کی حدیثوں میں فضیلت تو ماشاءاللہ اتنی زبردست ہے کہ جو عصر کی سنتیں پڑھے تو اس پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے, یا یوں ہے کہ وہ جہنم پر حرام کر دیا جاتا ہے. اب اتنی بڑی زبردست فضیلت ہے عصر کی سنت قبلیہ. ایک ہوتی ہے سنت قبلیہ, ایک ہوتی ہے سنت بعدیہ. سنت قبلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے, سنت بعدیہ اس کو بولتے ہیں کہ جو فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو یہ ہماری اکثریت نہیں پڑتی. عشاء کے فرضوں سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنت قبلیہ ہیں, عشاء کی سنت قبلیہ. اس میں بھی کوتاہی, عالمگیر کوتاہی ہے. اس کو بھی عام طور پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ضروری نہیں سمجھا جاتا, نہیں پڑھتے, باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں, وضو خانے پہ وقت گزار گئے. اگر آپ بھی گئے تو ادھر ادھر کپڑے درست کر رہے ہیں, امامہ بڑی یعنی کہ اہتمام کے ساتھ باندھ رہے ہیں کہ بھاگ بھاگ کے سنتوں کا کچھ اہتمام ہو, تو یہ ذہن کم ہے. پھر یہ کہ نفلی نماز, تو اب اس میں یہ تو نفلی, حالانکہ نماز جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ مختلف عبادتیں ہیں, ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں یا نفلی, ذکر و اذکار ہوتا ہی نفلی, جب تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ مرحبا, درود پاک پڑھتے ہیں, تو یہ مختلف جو نفلی عبادات ہیں نا ان میں فتح و رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ ہے غیر مکروہ وقت میں نوافل ادا کرنا, یہ سب سے افضل عبادت ہے. یعنی کہ ان نفلی عبادتوں میں, علوم کا معاملہ دوسرا ہے کہ علوم تو فرض علوم بھی ہیں, واجب علوم بھی ہیں, سنت موقعہ علوم بھی ہیں, تو اس کی تو یوں تقسیم ہے کہ جن جن جو جو ایک عاقل بالغ پر جو جو فرض ہوتا گیا تو اس کے لیے ضروری علوم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا. جیسے ابھی دوپہر کو وقت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ لوگ وہ جلدی روزہ افطار کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ ٹائم کی ترکیب نہیں ہوتی جاننے کی, تو فتح رضویہ میں بالکل کلیئر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اور وقت کا جاننا تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے, تقریباً یہی الفاظ ہے. یا یہ لکھا ہے کہ مسلمان پر فرض عین ہے نا, وہ ہر لفظ شاید نہ ہو, تو وہ ہر شرط یہ ڈبل ہو جائے گا فرض عین بولیں گے تو شاید. تو بہرحال مسلمان پر فرض عین نہیں ہے وقت کا جاننا. لیکن آپ کو پتا ہے کیا ہے, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. میں نے تو پڑھے لکھوں کو جو بس وہ پڑھے لکھے جو علم دین سے کورے ہوتے ہیں وہ سورج طلوع ہو جاتا ہے فجرے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سورج نکل آیا تو نماز کا وقت چلا گیا فجر کا قضا ہو گئی اور اس وقت اب نماز بھی نہیں پڑھنی ہے بیس کم از کم 20 منٹ تک اور احتیاط یہ کہ 25 منٹ تک. لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا. عام طور پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نمازیں فجر قضا ہو جاتی ہے پھر بھی اور بھی کچھ کہنے کے نہیں ترکیب نہیں ہوتی سمجھ نہیں آتی. یہ فرض علوم جو بھی ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے. فرض علوم نہیں جانتا نہیں سیکھتا تو وہ فاسق ہو جاتا ہے خود بھی امامت کے قابل نہیں رہتا. اور میں نے کہا اگر مولین ہے علانیہ پتہ ہے سب کو تو اسی طرح خود فاسق ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. گناہ کبیرہ ہے فرض کا ترک کرنا. تو یہ ہماری غالب اکثریت ہے وہ فرض علوم سے بالکل بھی آشنا نہیں ہے. جیسے ابھی ایسا فرض علم جیسے غیبت کے بارے میں جاننا فرض ہے کہ یہ مولکات میں سے. تو غیبت یعنی کہ یہاں بیسوں بار دہرا چکے ہیں کہ اس کی تعریف ہم لکھوا چکا ہوں میں کئی کئی بار لیکن ابھی بھی اپنے پوچھیں گے نا کہ بھائی کس کس کو غیبت کی تعریف یاد ہے تو شاید گھبرا جائیں گے کہ یار میرے کو پتہ نہیں یاد ہے کہ حالت ہی ہے توجہ ہی نہیں ہے میں پوچھوں گا بھی نہیں. اب یہ فرض علوم ہے نا پوچھوں گا اگر نہیں آتی تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ کا اظہار ہو جائے. تو اب جھوٹ کی تعریف تو یہ تو ہمارے باپ کو بھی پتہ نہیں دادا جان کو بھی نہیں پتا. ایک محاورتن مبالغہ کر رہا ہوں کہ بھائی نہیں پتہ ہی نہیں جھوٹ کس کو بولتے ہیں چگلی کس کو بولتے ہیں تکبر کس کو بولتے ہیں. تو یہ مہلکات ہیں. تو اسی طرح رمضان کے روزے جس پر فرض ہوئے اس پر یہ بھی فرض ہوا کہ اس کے ضروری احکام بھی جانے تو کہاں کہاں پتہ ہے. وہ الٹی ہو گئی تو گھبرا جاتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا بھول کر کھا لیا تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا کھاؤ. حالانکہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بے اختیار جو الٹی آ جاتی ہے بھلے کتنی بالٹی بھر جائے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. بے اختیار قصدن کی اور منہ بھرائی تو البتہ ٹوٹے گا. تو یہ مسائل حالانکہ آسان آسان کر کے بھی کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں لیکن ہم لوگوں کو ٹیم نہیں ہے پڑھنے کا یا پڑھتے ہیں تو حافظہ ساتھ نہیں دیتا. حافظہ اپنی جگہ پر ہم اس کے اوپر کوشش نہیں کرتے. جیسے کہ اسکول کا کالج کا لیسن بھی ایک بار دو بار پڑھنے سے کہاں یاد ہوتا ہے. خوب رٹا لگاتے ہیں اسکول یا کالج میں الگ ٹائم دیتے ہیں ٹیوٹر کی خدمات الگ لیتے ہیں پھر وہ ٹیوشن سینٹر میں جا کر الگ وقت دیتے ہیں پھر گھر میں الگ اس کا رٹا اپلیکیشن خوب رٹا لگاتے ہیں پھر کہیں جا کر یہ ٹینٹ سے اس تو فلاں تو فلاں تو یہ اسباق یاد ہوتے ہیں. یہ سب کو جو بھی یعنی اس تعلیم سے جس کو واسطہ پڑا ہے دنیاوی تعلیم وہ سب سمجھتے ہیں میری بات. تو دنیا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے معاذ اللہ کہ اس کے لیے خوب ہم رٹے لگاتے ہیں. فرض علوم کا کچھ بھی نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. سورہ فاتحہ تو کیا وہ میں نے کل پرسوں سے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی. میں صحیح عرض کر رہا ہوں اتنے سارے ہزاروں موت کے بن بیٹھے ہیں اگر یہ سب کو کسوٹی پر اپنے لائن پہ لگا دیں نا یا کسی قاری کو بٹھا دیں کہ بسم اللہ آپ پڑھ کے سنا دو میرے خیال میں شاید یہ غلط نہ ہو کہ اکثریت کی بسم اللہ ہی پڑھنا نہ آتا ہو. اب سیکھا نہیں ہے پڑھتے ہیں بچپن سے پڑھتے ہیں سیکھا نہیں تو کیسے آئے گا ایسے تو نہیں آئے گا. یا سیکھا یا پڑھنے والوں کو غور سے سنا ہے کچھ تو واسطہ پڑھا ہو نا تو وہ پڑھتے ہیں بس سورہ فاتحہ. شاید ہی کوئی میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ وہ 12,000 میں سے ایک آدھ کو آتی ہو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا تو یہ بھی میں ڈر ڈر کے بولتا ہوں شاید 1,00,000 میں سے کسی ایک آدھ کو آتی ہو عوام میں سے علماء قاری حضرات اور جو اہل علم ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ہم جیسوں کے عوام جو ہے نا ہم لوگ جو کاروباری لوگ ہیں یا ملازمت پیشہ لوگ ہیں یا صرف دنیاوی تعلیم کے متوالے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے شاید 300,000 ایک آدھ کو سورہ فاتحہ صحیح آتی ہو. چلو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم زینت القرا نہیں ہیں کہ وہ یوں قاری صاحبان جو وہ ترکیب سے پڑھتے ہیں وہ ہم کو نہیں آتی وہ شرط بھی نہیں ہے لیکن کم از کم اتنی تو آئے نا کہ جس سے معنی فاسد نہ ہو نماز درست ہو جائے اتنی بھی نہیں آتی اگر ہم سننے بیٹھے تو. یہ بھلے میں مبالغہ کر رہا ہوں ڈاک میں ایک، لیکن یہ صحیح عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک تو کہ اکثریت کو نہیں آتی، یہ تو میرا تجربہ، میری زندگی گزر گئی اس میں، میں نے بہت دیکھا والا اس دنیا کو اور لوگوں سے بہت واسطہ پڑا ہے کہ وہ ڈر لگتا ہے جب پڑھنے لگتے ہیں نا کچھ کوئی ہلکا سا ورد، میں بہت کم بتاتا ہوں ورد، کیونکہ پہلے تو عام ملاقاتیں اور سب ہوتی تھی نا، تو ورد اب میں وہ کیا بتاؤں آپ کو یار، کیسے یاد کروں، نہیں نہیں آپ بتاؤ، اب میں بتاتا تو پھر مجھے سناتے ہیں، اب میں سر پکڑ لیتا اس کو کہاں بتا دیا میں نے، اب میں ظاہر ہے کہ ساری لائن روک کر اب میں دو گھنٹے تک اس کو سکھانے تو نہیں بیٹھ سکتا، اتنا وقت نہیں، اور دو گھنٹے میں پتا نہیں کہ سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا. میرا ایک پرانا دوست دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے، وہ بڑا ملحیم شہیم اور ماشاء اللہ یعنی کہ خلیہ ایسا کہ آدمی دور سے سلام کرے، ہم لوگ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو میں تو شروع سے ہی ذہن دیتا تھا تصحیح مخارج وغیرہ کے، تو خیر تو وہ کوئی بات نکلی تو اس نے وہ ہمت کر لی، مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آپ کو سورہ فاتحہ سناتا ہوں، ذرا سنیں میری اصلاح فرمائے، تو اس نے وہ آؤدو تو آؤدو کر کے وہ پڑھنا شروع کیا، پوری پڑھ لی اس نے سورہ فاتحہ جیسی اس کو آتی تھی پڑھ لی، تو پھر مفتی صاحب سے عرض کرتا ہے کہ حضرت بتائیے میری کون سی غلطی ہے، تو مفتی صاحب نے انہیں فرمایا کہ دیکھیے یعنی کون سا میرا حرف غلط ہے آپ بتائیے مجھے، تو فرمایا کہ یوں نہیں بلکہ یوں پوچھو کہ کون سا حرف صحیح ہے، تو نماز کے بالکل وہ بہت بڑا نشان بنا اس کے چہرے پیشانی پہ، سورہ فاتحہ نہیں آتی، تو سورت الفاتحہ تو پڑھنا واجب ہے نماز میں، پھر اگر وہ دوسری پھر سورتیں پھر کیا ہوگا، درود شریف پڑھتے سب میں لیکن آتا کہ وہ یعنی ہزار لاکھ میں سے کسی کو وہ علامہ صلی اللہ والا جو درود شریف آتا ہو، درود تاج بھی یاد ہوتا ہے لوگوں کو، ایسا پڑھتے ہیں کہ بھاگتے بنے میرے جیسے، یہ تو میں تو بہت افسا سن یہ کیا پڑھتا ہے، کہیں سننا گناہ نہ ہو جائے ایسا پڑھتے، ظاہر کہ جو غلط قراءت پڑھے گا اور ہم اس کو روک نہیں سکتے تو پھر سننا بھی جائز نہیں نا، اگر خدا نہ خواستہ معنی فاسد ہو رہے ہوں تو پھر تو سننے کی بھی اجازت نہیں کہ اس کو ہم غور سے سنیں، بہت بہت بری حالت ہے. تو فرائض کی جب یہ حالت ہے تو نوافل مستحبات، تو فرض علوم کا سیکھنا فرض ہے، جس پر وہ فرض ہوا ٹھیک ہے نا، جس واجب کا واجب، سنت موقعہ کا جو سنت موقعہ ہے جو چیزیں ان کے علوم سیکھنا سنت الموقع ہے، جن کا مستحب ہے عمل تو ان کا سیکھنا بھی مستحب ہے، جب آتا نہیں ہوگا تو عمل کرے گا کیسے بندہ، خالی اندھیرے میں تیر مارے گا. اب جیسے ہم وضو سارے ہی کرتے ہیں لیکن ہمیں ہوش کون سا ہوتا ہے، اب ثواب کیسے ملے گا، نیت کا نام پڑتا تو بھاگتے توجہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ ہمارے نگران شورا نے کل ہی غالباً توجہ دلائی تھی آپ نے، ہاں کل شہری میں توجہ دلائی تھی کہ وہ بہار شریعت کا پہلا مسئلہ وضو کا طریقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ثواب پانے کے لیے وضو کرے اور یہ نیت میں شامل ہو اس کے کہ رضائے الہی کے لیے، حکم الہی بجا لانے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، تو حکم اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ خالی ہاتھ وضو ہونے سے کیا ملے گا، تو وضو ہو جائے گا جو وضو ہم کرتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ نیت نہیں ہوگی نا کہ میں حکم الہی پر عمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وضو کرو تو میں کر رہا ہوں لبیک یا ربی، تو میں تو یہ کہاں پتہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو، تو بس وہ ہاتھ منہ دھل جاتے ہیں، وضو کے شرائط پائے گا تو وضو ہو جائے گا نہیں ثواب نہیں ملے گا، تو یہ علوم سیکھنے ضروری ہیں، ایسی تو بے شمار مطلب ہے نا کہ ہم کام کرتے جس میں ہماری نیت ہی نہیں ہوتی، اب کوئی ہمارا عزیز ہے تکلیف میں تو ہم کو خون کا جوش آیا اور ہم نے اس کی مدد کی تو ثواب تھوڑی ملے گا، جب تک ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، یعنی چلو صلہ رحمی لفظ ہارڈ ہے تو کم از کم یہ ذہن میں ہو کہ یہ میرا چونکہ رشتہ دار ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں، اس نے سلوک کر رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں اللہ کو، یا اللہ کے لیے دے رہا ہوں، نہ کہ اس پہ احسان رکھ رہا ہوں، پھر صدقے کی نیت کرے تو دو ثواب مل جائیں گے, کیونکہ یہ صدقہ ہی ہے, چاہے نفلی ہو تو بھی صدقہ ہوتا ہے. ہم نے جو بھی کسی کو کھانا کھلایا نا وہ صدقہ ہے, تو نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. تو اعلیٰ حضرت نے صاحب لکھا کہ خون کے جوش کی وجہ سے مدد کی اس کی تو ثواب نہیں ملے گا, جب تک نیت نہ ہو ثواب کی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یہ کام ثواب کے لیے. آپ اعتکاف کے لیے تشریف لے آئے, اگر یہ ذہن میں کہ وہ مزہ بہت آتا ہے, تعداد ہے جس کو مزہ ہی آتا ہے خالی, مزہ بہت آتا ہے, وہ نہیں ابھی بھی گھوم رہے مزہ آتا ہے بات. تو اب خالی مزے لینے گئے تو پتہ نہیں اس کو مزہ آئے نہ بھی آئے ہو سکتا ہے, لیکن آنا چاہیے ثواب کے لیے. نیت یہ ہو کہ میں وہاں ثواب کماؤں گا اور ساتھ میں مزہ تو کہیں نہیں گیا, وہ تو آ ہی جائے گا. تو اچھی اچھی نیت ہے, تو نیت کا علم تو پہلے تو علم نیت کا باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا علماء کو, اور اب تو پتہ نہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ بالکل علم نیت سے کافی مطلب یعنی کہ دوری ہو گئی ہے. تو بہرحال تو فرائض کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلوں پر مستحب عملوں پر بھی توجہ دی جائے. اب جیسے کہ عشاء کی نماز پڑھی, وتر پڑھے, چار سنتیں تو نہیں پڑھی, ٹھیک ہے نا, بیس رکعت پڑھنی ہے تھک جاتے ہیں نا, تو بہت سونے چار سنتیں شاید نہ پڑھی ہوں, عموماً نہیں پڑھتے, میں نے یہ نوٹ کیا ہے نا, عصر کی چار سنتیں اکثریت نہیں پڑھتی نمازیوں کی اکثریت. تو اب چار سنتیں نہیں پڑھی, پھر دو سنتیں دو نفل وہ بھی ہم سے کہاں پڑھے جاتے ہیں, تو چلو یہ پڑھ لیے, تو تین وتر کے بعد بھی دو نفل ہوتے ہیں, یہ نہیں پڑھتے ہم لوگ, بیس طرح بھی تو پڑھ لی وہ تو گیا, ہم لوگ سستے. بھلے دوسرے اورات پڑھنے اچھی بات ہے, مگر ان اورات کے مقابلے میں دو نفل کا ثواب بڑھے گا نا, کہ وہ نفل سب سے ان سب نفلی عبادتوں میں افضل عبادت نفل ہے غیر مکروہ وقت میں, تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے فرضوں کے ساتھ ساتھ, فرضوں کو فوقیت رہے گی. انڈرسٹوڈ ہے, وہ تو شریعت نے دی ہے فوقیت فرضوں کو, واجبوں کو, سنن موقدہ کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آج صلاۃ و تسبیح بھی تو ہونی ہوگی, تیئیسویں شب ہے, یہ بھی نفل ہے, اس میں بھی میرے کو لگتا ہے کہ رجحان تھوڑا ہی ہوتا ہوگا, ہو سکے جس سے نفل ہے ظاہر ہے کہ وہ نہیں پڑھنا گناہ نہیں, لیکن آپ آئے اسی لیے ثواب اکٹھا کرو تو تھوڑی سستی اڑا کر, تو میرا خیال ہے بیس تیس منٹ کا کام ہے, آدھا گھنٹہ آہستہ سے پڑھے نا اطمینان سے, تو آدھے گھنٹے سے زیادہ شاید نہ لگے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد. آج ہمارے مدنی مذاکرے میں جس شعبے کو بالخصوص شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ شعبہ نشر و اشاعت ہے. پیپر میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ جو لوگ ہیں ان سے رابطہ اور انہیں دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب کرنا اور ان کے ذریعے دعوت اسلامی اور دین کی خدمت کا کام لینا, تو ان کی طرف سے بھی آج ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ویڈیو سوالات ہیں. موضوع اس وقت عبادات وغیرہ کا چل رہا ہے, انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر ہم آگے امیر سنت سے مزید سوالات کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے ہیں تو دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو پہلا سوال ذرا چلا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیکا صحابے کا یا حبیب اللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فخر انسانیت ہے, اور کروڑوں خراج تحسین حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر, اور کروڑوں صدا تحسین حضرت امیر محمد الیاس قادری صاحب پر, کہ جو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو مشن ہے, جو عشق مصطفیٰ کا مشن ہے, اس کو بڑے سادگی کے ساتھ تصنعوں سے ہٹ کر بناوٹ سے ہٹ کر غلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آگے بڑھا رہے ہیں. حضرت صاحب, میرا نام امتیاز خان فرحان ہے, میں اس وقت کراچی پریس کلب کا صدر ہوں. اور اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور جو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو مشن آپ آگے چلا رہے ہیں اس کا فالوور ہوں. میں آپ سے سوال نہیں کرنا چاہوں گا, میں اپنی اصلاح کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ جس طرح سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کو جاری و ساری رکھے. میں اپنی اصلاح کے لیے سوال نہیں, میری اپنی اصلاح کے لیے کہ ہم اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے اپنے اسلام کی, انسانیت کی, خصوصاً پاکستان کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں جس میں آپس میں لڑائی جھگڑا تفرقہ نہ ہو. اور دوسرا جو وہ مدارس جہاں پر صرف اور صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے وہ کس طرح سے اس جدید دنیا کے اندر مسلمانوں کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں, کیونکہ گزشتہ سینکڑوں سال ایسے گزرے ہیں کہ کسی مسلمان کے کریڈٹ میں کوئی بڑی ایجاد نہیں آئی ہے جبکہ ماضی میں بہت ساری ایجادات ہمارے مسلمانوں سے منسوب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری صحت دے اور جو آپ کے ساتھ ٹیم کام کرتی ہے, مدنی چینل کی ٹیم جو کام کر رہی ہے خلوص نیت کے ساتھ, جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ان کو اپنے منصب پر اپنے مسلک پر قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ. اعلی حضرت کا دیوان آئیے تو پہلے کے مسلمانوں نے بہت ساری ایجادات کی ہیں اور اب اس میں کچھ کمی یہ محسوس کر رہے ہیں. اب بھی ویسے شدہ شدہ خبر تو ملتی ہے کہ مسلمان کارنامے انجام دیتے ہیں, تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ ایجادات میں مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے. اب وہ دینی مدارس میں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی تبدیلیاں آئیں کہ جس سے مسلمان پھر وہ ایجادات کرنے لگ جائیں. تو پہلے کے مدارس میں کیا ایسی تعلیم دی جاتی تھی مسلمانوں کو ایجاد کرنے کی؟ تو ظاہر ہے کہ ایسا کچھ ملتا نہیں ہے. پہلے جو علم دین گہرائی کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا نا, اس میں ضرور کمی آئی ہے اور ٹھیک ٹھاک کمی آئی ہے. اور اب تو بالکل وہ ریڈیوز ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ چل کر شاید ہم نہ ہوں گے, ہو سکتا ہے ایک آدھ سال میں درسی نظام یہ کروا دیا جائے. پہلے حالات کے دور میں کم از کم میرے خیال 15 سال میں ہوتا تھا, جو یاد پڑتا ہے کوئی یاد ہے آپ کو 20-20 سال میں درسی نظامی, اب تو یہ 8 سال ہم نے کر دیا, آدھے سے بھی کم کر دیا ہے تو بھی بولتے ہم کو ٹائم نہیں ہے. اور اسلامی بہنوں کا 3 سال آج کل چل رہا ہے میرا خیال ہے درسی نظامی 3 سال, یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم عالمہ بن گئی. تو نہ یہ عالمہ بنتی ہیں 3 سال میں نہ یہ 8 سال والے عالم بنتے ہیں. درس نظامی خالی یہ 2-4 کتابیں پڑھ کر وہ عالم دین تھوڑی بن جائے گا, تو نجی مطالعہ بہت ضروری ہے اس میں. اور اول تو اب جو پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی جتنی حاضریاں یہ لگاتے ہیں اور جتنی وہ توجہ سے پڑھتے ہیں یہ ہم کو پتہ ہے. وہ دور تھا کہ تکلیفیں اٹھا اٹھا کر فاقے کر کے پڑھتے تھے علم دین, اور ان کا اخلاص, ان کی للہیت, ان کی باطن کی صفائی یہ کافی یعنی کہ ترقیوں میں ان کا حصہ ہے. اب تو مطلب بس وہی ہے کہ آوے گاوا بگڑا ہوا میں بولتا ہوں نا عموماً, تو یہ کہ اب اس شعبے میں بھی خرابیاں بے حساب ہو گئی ہیں. نہ پہلے جیسے پڑھانے والے رہے نہ پہلے جیسے پڑھنے والے رہے, تو یوں تنزل کافی ہو چکا ہے. وہ پھر ہر معاملے میں تنزل ہو چکا نا, اول تو وہ یہ دینی مدارس سے ہی ترقیاں یا وہ مدارس وہ کیا بولتے ایجادات وغیرہ ہوں یہ ضروری نہیں ہے. عام مسلمان چلو جو دنیاوی تعلیم اگر یہ کہتے ہیں تو دنیاوی تعلیم میں کون سی کمی آئی ہے؟ دنیاوی تعلیم میں مسلسل وہ ترقی جاری ہے, اور جتنی دنیاوی تعلیم میں ترقی جاری ہے اتنی ہی خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, اتنی ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں, اتنا ہی لوٹ مار بڑھ رہا ہے, اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو یوں ایک غالب اکثریت مسلمانوں کی جو ہے نا وہ اصل علم دین سے رخ موڑ کر وہ سمجھتی کہ ہم ترقی کر جائیں گے اور ہم وہ چاند پہ پہنچ جائیں گے. نا آپ مطلب ہے کہ زمین پر بھی رہنے کے قابل نہیں رہے، آپ اتنے گر چکے ہیں، ایک وقت تھا کہ آپ کا جھنڈا لے رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون سے مدارس تھے، کون سی یونیورسٹیز تھی، کون سے کالج تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت آدھی دنیا پر تھی، آدھی دنیا پر حکومت کی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس کے بعد کسی نے اتنی بڑی حکومت نہیں کی۔ آہستہ آہستہ آہستہ ہم ریڈیوز ہوتے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں۔ اب اگر کہوں میں کہ دنیا کے سر زمین پر، اس زمین پر، روئے زمین پر صحیح معنوں میں ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اسلامی قوانین ہوں مکمل طور پر، اسلامی کانسٹیٹیوشن ایک بھی ملک میں نہیں ہے، سب وہ معجون مرکب ہے اس وقت، کہیں بھی نہیں، ایون مکہ مدینہ میں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ اب یہ بےچارے مدرسے کے مولانا کیا کریں گے، جن کو ہر طرف سے پیسا جا رہا ہے، گلا گھونٹا جا رہا ہے، ہم اس کو پڑھانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، چندے کرتے ہیں، طلبا کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، جیسے آپ نے اس دن سنا ہو نہیں، آپ دس دن والے نہیں آئے تھے، پچھلے دنوں بات چلی تھی، تو وہ درس نظامی کے بعد ہم تخصص فی الفقہ کرواتے ہیں دو سال کے لیے، ان کو مہینے کا 2200-2500 روپیہ پاکٹ منی دیتے ہیں جیب خرچ، پھر بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتے، یعنی اتنا اچھا اچھا بالکل مفت کھلاتے ہیں، بریانیاں کھلاتے ہیں، قورمہ روٹیاں کھلاتے ہیں، خوب ان پہ خرچے کرتے ہیں، نہیں آتے پڑھنے کے، تو اب ہم کیا کریں؟ باقی ایک طرف دنیاوی تعلیم ان کی کتنی پذیرائی ہے، ہر ماں ہر باپ یہی سپنا دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، تو افسر بنے گا، تو یہ بنے گا، تو وہ بنے گا، تو بینکر بنے گا، فلاں بنے گا، سب یہی چاروں طرف یہی خواب ہے۔ پیدائش سے پہلے بچے کے داخلے کے لیے وہ ترکیب بن جاتی ہے، اب تو پتہ چلا کہ ایسی معیاری نام کی غیر معیاری اسکولیں بھی ہماری سے وجود میں آ چکی ہیں کہ اگر ماں باپ پڑھے لکھے تو بچے اولاد کو داخلہ دیتے ہیں، داخلے نہیں دیتے، الحمدللہ اچھی بات ہے، چلے اس بہانے بچ جائے۔ تو یہ اس طرح کی اسکولیں عام طور پر میں نے سنا غیر مسلموں کی ہوتی ہیں، ان کے پاس پڑھانے میں اپنے بچوں کو پڑھانے میں ماں باپ فخر کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی، اب پہلے اس کو روئیں یا ہم ایجادات کرنے نکلیں، پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالیں، خود گرے ہیں، ادھر سے ادھر چوٹ ہے، ادھر فریکچر ہے، ادھر گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے، تو ہم کیا ایجادیں کیا کریں گے، چلنے کے قابل ہی نہیں ہم، تو پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ تو سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں، انشاءاللہ دعوت اسلامی میں آئیں گے، اپنے زخم درست ہوں گے، یہ شفا خانہ ہے، ذرا وہ صحت درست ہوگی، پھر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایجادات کی بھی باری آ ہی جائے گی۔ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک جذبہ تھا ہمارے یہ پریس کلب کے جو صدر تھے فرحان صاحب، بابا سوال تو یہ ہے کہ یہ سوال آپ سے کیا گیا، کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سوال ان یونیورسٹیز، ان کالجز اور ان تعلیمی دنیاوی تعلیمی اداروں کے جو سرپرست ہیں، چانسلر ہیں، یا دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سوال ان سے نہ کیا جائے کہ کیا بات ہے کہ پہلے کے مسلمان ایجادات کرتے تھے جبکہ وہ ان تعلیمات کی طرف نہیں تھے، اور آج مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت ان تعلیم کی طرف ہے لیکن مسلمانوں کا نام نجات میں نہیں آتا، اس کی کیا وجہ؟ بلکہ مسلسل مسلمان پسند گڑھے میں اترتے جا رہے ہیں، کہ یعنی مولاناؤں کو سمجھتے کہ یہ مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ ان میں کوئی دم نہیں ہے، کوئی ایسے کٹے ہوئے دنیا سے، حالانکہ یہ خود ان میں دم نہیں ہے، پڑھے لکھوں میں مولاناؤں میں بہت دم ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر جو عالم دین ہے، واقعی عالم دین، خالی سند کا کھوٹاڑا نہیں، واقعی علم دین کا جو عالم ہے اس کے سامنے بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بیٹھ جائے، اس کو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا کہ دونوں میں ذہین کون ہے، تیسرا آدمی فیصلہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مطلب وہ ان کا تو بالکل علماء کا تو گلا گھونٹ دیا گیا نا، ان کو تو بالکل سائیڈ میں ایک الگ مخلوق قرار دے دیا گیا۔ آج کوئی علماء کی صحبت میں بچہ آ جائے تو بولے مولوی بن جائے گا، آج اگر کوئی داڑھی رکھے تو بولے تو ملا بن گیا، تو یہ تو پوزیشن کیا خاک ایجادات کریں گے اپنے، پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالیں۔ اور یہ آپ بجا فرما رہے ہیں پڑھے لکھے جو ہیں اور یہ اس میں جو بڑھے چلے جا رہے ہیں دنیا بھر میں، اپنی اولاد کو کافروں کے سپرد کر رہے ہیں، ان کو پوچھو کہ تمہاری ایجادات کہاں گئی، یعنی جب صرف مولانا ہوتے تھے، صرف دینی علم ہوتا تھا، صرف قرآن پڑھتے تھے، صرف حدیث پڑھتے تھے، ان کی شروعات، ان کی تفاسیر پڑھتے تھے، تو ایسی سی چیزیں کرتے تھے، آج کچھ نہیں کر رہے. اس وقت تو ان کالج اور یونیورسٹیوں کا نام ہی نہیں تھا نا، نام یونیورسٹی تھا نہ نام کالج تھا، یہ دو نام بھی تو نہیں تھے نا، یونیورسٹی کوئی اصطلاح تھی نہ کالج کو اصطلاح تھی، اس وقت ایک ہی اصطلاح تھی بابا، ہوتی مدرسہ، وہاں مسلمانوں کے پاس جو چیز کتاب پڑھنے کی تھی جس کا وہ بغور مطالعہ کرتے تھے، کہ کوئی خشک و تر کا علم ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو، تو وہ اس قرآن پاک کی تعلیمات کے اندر غوطہ لگاتے تھے، اس کے اندر سے وہ مطلب کہ موتی چن کر لاتے تھے، اور وہ چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے دنیا کو ملی ہیں، کہ کیا آج نیو ورلڈ آرڈر کے نام لیے جاتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظام سلطنت تھا، جو آپ نے جو نظام دیا، اس کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سارے کے سارے وہاں سے لے کر چوری کر انگلش کی کتاب میں لکھ کر چار لفظ اپنے ڈال کر یہ سب بیان کر دیے جاتے ہیں. ابا ایک سیکیورٹی اور حفاظت کے حوالے سے ایک بہت ہی قابل قسم کے ایک شخص ہیں، رابطہ ہے ماشاءاللہ، ان سے ملنا جلنا ہے، آتے بھی رہتے ہیں فیضان مدینہ میں، وہ مدنی دعوت اسلامی کے ماحول سے بھی ایک عرصے سے وابستہ ہیں، ماشاءاللہ آپ کے مرید بھی ہیں، کافی کوالیفائڈ اور پڑھا لکھا ہے وہ ایک اسلامی بھائی ہے، وہ سیکیورٹی کی فیلڈ سے ایک بہت ہائی فائی قسم کی فیلڈ سے اور ہائی پروفائل ٹائپ کا وہ اسلامی بھائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں اور وہ سیکیورٹی کے کچھ ایسے اصول بتاتے ہیں کہ جو مختلف کتابوں کے نام لے کے بتاتے ہیں، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مختلف بیانات، عنوانات اور مختلف مدنی مذاکروں مشوروں میں دیکھا ہے کہ یہ چیزیں تو اسلام کے نام پر یہاں سے مل ہی رہی ہیں، لیکن وہاں سے ملتی ہے تو متاثر ہوتا ہے، اور یہاں سے ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا نے دیا. کوئی داڑھی بنڈا گوڑی چمڑی والا، تھوڑی مطلب چمکی آنکھوں والا، براؤن بال والا آ جاوے، نہ گلے میں پھندا لگا کر آ جاوے، نہ کھڑے ہو کر فائن تھینک یو فائن کر کے وہ دو چار باتیں سنا بولا، یہ جتنا بولتا نہ کوئی نہیں بولتا، اور کوئی مولانا قرآن کی آیتیں پڑھ کر عربی میں حدیث پڑھ کر سنائے اور اس سے مدنی پل عطا کرے نا، لیکن مانے وہ متاثر ہونے کا مسلمان اس سے نام نہیں لیتا یار. ایسی اب بولتے ایجاد، دعا کر ایسے مسلمان آنا شروع ہو جائیں جو ان لوگوں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں یار، مولاناؤں کو تو ایجاد پہلے یہ تو ایجاد ہو جائے. وہ اکبر الہ آبادی کے دو شعر کیا کہوں کہ علم پڑھ کر کیا کریں گی بیبیاں، علم مانے یہ دنیاوی جو علوم، کیا کہوں کہ علم پڑھ کر کیا کریں گی بیبیاں، بیبیاں شوہر بنے گی اور شوہر بیبیاں. تو وہ میاں صاحب جو بچے پالتے ہیں تو بیوی جاتی ہے جاب کرنے کے لیے، یہ دور آ گیا ہے. حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، یعنی حامدہ کوئی ہوگی اس کی مطلب خاندان کی ہو سکتا ہے، تو وہ اس وقت تک یعنی کہ لائٹ میں نہیں آئی تھی، جب تک وہ انگلش سے محروم تھی اس کو انگلش نہیں آتی تھی. حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. یعنی جب تک انگلش نہیں پڑھی تھی تو یہ لائٹ میں نہیں تھی، جب سے انگلش پڑھی ہے تو اب یعنی پہلے یہ چراغ خانہ تھی، چار دیواری میں تھی، سادہ تھی، گھر پردے کو سمجھتی تھی، وہ جب سے انگریز کی نظر لگی ہے اس کو، انگلش اس نے پڑھی ہے تو اب وہ شمع انجمن بن گئی ہے، اب یہ بے پردہ ہو گئی ہے اور مردوں میں بلا تکلف بیٹھتی ہے. تو یہ پہلے جو اچھی تھی نا کہ وہ چادر اور چار دیواری تو تھی اس کے پاس، تو یہ ترقی ہے ہماری جس نے آج پوری دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا. کوئی ہمارا مطلب ہے کہ بھروسہ نہیں کرتا دنیا میں، کیا مطلب بولتے بھی میں بول بھی دیتا ہوں پھر شرماتا بھی ہوں کہ یار جو غیر مسلم سنتے ہوں گے اس کو کیا ہم اپنی پولیں بتائیں، کیا سکھائیں، بتائیں ان کو اپنی کمزوریاں. ایسے کمزوریوں کے واقعات سنتا ہوں میں، اب بھی سنتے رہتے ہیں، اخباروں میں آتے رہتے ہیں. ہاں یہ بہت بری حالت ہماری، کاش ہم مطلب ہے کہ سب کے سب وہ علم دین کی طرف پلٹ کر آ جائیں اور اپنی جو فرض علوم وغیرہ جو سیکھیں وہ بے شک وہی وہ بھی سیکھیں اور پھر ضرورتاً بے شک انگریزی بھی سیکھیں اور جو جائز علوم ہیں وہ بھی حلال روزی کے لیے ہم اس کو سیکھیں. تو علم دین جو پڑھے گا وہ بھوکا تو نہیں مرے گا, یہ تو ایسا بھی نہیں ہے. علماء بھی تو آخر پیٹ بھر ہی لیتے ہیں, بغیر بھیک مانگے پیٹ بھرتے ہیں. نہ پڑھے لکھے بہت سارے بھکاری آپ کو ملیں گے الحمدللہ. تو یہ بھی وہ خالی ایسا نہیں ہے کہ وہ محراب و منبر کی زینت بن جائیں گے, جو پڑھیں گے تو مسجد کی امامت ہی کرے گا, ایسا نہیں. بڑے بڑے یعنی کہ وہ اور کاروبار کرتے ہیں, تاجر بنتے ہیں, دکانیں کھولتے ہیں اہل علم حضرات. ماشاءاللہ اپنے دعوت اسلامی میں تو وہ پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ وہ باپ عالم تھا تو بیٹا بھی عالم تو دادا بھی عالم, تو اس طرح بیچارے یہ بہت اچھا کام ہے, اس طرح کے لوگ علماء بنتے تھے. اب دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایک یعنی کہ امت کا مطلب نقشہ بدلا ہے. یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ اب آپ کو ہمارے یہاں جو طلبا ملیں گے نا, گریجویٹ ملیں گے, ایک سے ایک پڑھے لکھے طلبا ملیں گے, جن کو دنیا پڑھا لکھا بولتی ایسے طلبا ملیں گے, اور مالداروں کے بچے ملیں گے, کروڑوں پتی کی اولاد آپ کو جامعت المدینہ میں ملے گی, مدرسۃ المدینہ میں آپ کو اربوں پتی کی اولاد ملے گی. یہ واقعی اب اس طرح کے آ رہے ہیں تو الحمدللہ. تو یہ تو ظاہر ان کو پھر ضروری نہیں ہے نا کہ امامت کر کے وہ مختصر تنخواہ میں گزارا کرے, ہو سکتا ہے یہ اپنے باپ کا کاروبار سنبھالیں گے. تو اس طرح یہ کہ علماء بھی اپنا پیٹ بھر ہی لیتے ہیں, لیکن اس علم کی پذیرائی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی مطلب یعنی کہ ایسی یعنی کہ ہائی لیول پر کسی قسم کی اس میں حوصلہ افزائی نہیں ہے. بس یہ چل رہے ہیں, قوم کے چندے پر پل رہے ہیں, وہ بےچارے مانگتے ہیں تو پھر لوگ بھی بولتے ہیں چندہ پارٹی آ گئی, بھائی مولانا آ گیا, بس اب یہ بولے گا زکات دے دو میرے کو. ارے مولانا تمہارا محسن ہے یار, تمہارے مال کا میل اٹھانے آئے, تم اس کو تو شکریہ ادا کرو. اور تم اس کو بولو کہ حضرت آپ نے کیوں زحمت فرمائی, آپ مجھے حکم فرما دیتے, ایک فون کر دیتے تو میں پہنچا دیتا. ایسا دل گردہ کہاں سے لائے مگر نا, ابھی نہیں, وہ ابھی تو میں تو 27ویں رات کو بانٹتا ہوں, تو آپ وہ 27ویں کو آنا. اس طرح جواب دیتے ہیں, ختم ہو گیا مولانا, خلاص ہو گیا, ہم نے بانٹ دیا سب, آپ نے بہت دیر کر دی, آئندہ رمضان میں وہ پہلے 10 روزوں کے اندر اندر آپ آ جانا. یہ کیا آپ بنے گا 23ویں روزے کو آ کے کھڑے ہو گئے. اب یہ سلوک, یہ بھی دیں گے تو بھی کیا 50 روپلی 100 روپلی ٹکا دیتے ہیں. پھر ان کا جو آتا ہے نا پھر لینے پر, تو ان کو بھی چائے پلائیں گے, بوتل پلائیں گے, مسکے لگائیں گے, تو وہ بولے گا نہیں اتنے لوں گا, نہیں اتنے. ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ والے, میرا اشارہ ان کی طرف, ویسے جب دل کے دورے پڑ جاتے ہیں وہ, ایسا جب وہ مارتے ہیں نا فائل, یہ تمہارا ٹیکس ہے, تو پھر وہ سودا کرتے ہیں اتنا اتنا اتنا, تو پھر وہ آدھے ادھے میں ترکیب بنتی ہے. سب نہیں کرتے ایسا, میں جب بھی بات کرتا ہوں یہ جنرل بات کرتا ہوں. وہ یہ دونوں شعبے آپ نے دیکھے, ایک بار مجھے وہ چٹکلا یاد آیا. تو ایک میں نور مسجد میں جب امامت کرتا تھا تو میں اتفاق سے وہ گزرا, تو وہ ایک نوجوان کھڑا تھا دکان پہ, میں اس کو پہلے سے جانتا تھا, وہ تھوڑا سا ٹچ میں تھا میرے, یہ ماحول میں نہیں تھا, اس دعوت اسلامی شاید نہیں بنی تھی اس وقت. تو وہ ایک دم سے وہ چلا گیا تو پان والا ہنسنے لگا, وہ مجھے بتایا کہ یہ ٹیکس والا ہے اور آپ کو دیکھ کر فرار ہو گیا, رشوت مانگ رہا تھا ان سے, الحمدللہ بھاگ گیا وہ. دونوں شعبے آپ نے لے لیے نا بابا جی, ایک زکات کی بات کی اور ابھی آپ نے ایک ٹیکس کی بات کی. زکات ایک اسلام کا نظام ہے, بے شک دنیا کا ایک نظام چلانے کے لیے ایک اسلامی ریاستیں ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں, اس میں امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, مدرسے بھی ہیں, اختار بھی ہیں, مسافر بھی, جن کے مصارف زکات کے بیان بھی کیے گئے قرآن پاک کے اندر, کہ یہ دو ایک منی ڈسٹریبیوشن کا ایک سسٹم ہے جو اسلام نے انٹروڈیوس کرایا, متعارف کرایا, اس کا زکات ایک نام ہے اس کا بھی, کہ زکات اسی طرح دی جائے اور اسی طرح یہ مالدار ہیں اتنا پرسن یہ دیں. اب ایک حکومت ہے, اس کو بھی نظام چلانا ہے, اس نے ٹیکس کا نظام دیا نا بابا, کہ ہم کو ٹیکس چاہیے تاکہ ہم مطلب کہ یہ سارے حکومت کے جو نظام ہیں, ملک کا جو نظام ہے وہ ہم چلا سکیں, اور ٹیکس کے ذریعے ملک کا نظام چلایا جاتا ہے, ادارے چلائے جاتے ہیں, شعبے چلائے جاتے ہیں. یہ جتنے شعبے چلتے ہیں, یہ بڑے بڑے ادارے چلتے ہیں, بڑے بڑے افسران کی تنخواہیں جاتی ہیں, ان سب کو یہ ٹیکس کے اندر لیا جاتا ہے نا بابا. جی جی. تو اس ٹیکس لینے والے کے لیے, جب ٹیکس لینے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے ٹیکس دینے والے کا ذہن کیا ہوتا ہے, اور ایک جب مولانا زکات دینے کے لیے آتا ہے اس کے لیے ایک ذہن کیا ہوتا ہے؟ کتنا عجیب و غریب ہو چکا ہے. ہاں ٹیکس والے کو تو چائے بوتل سر سر سر سر کر کے اس کے سر پہ ٹھنڈا مطلب برف کی پاٹ رکھیں گے کہ یہ زیادہ نہ مانگے. مولانا کیونکہ میں نے بہت چندہ کیا ہے, میں نے سیٹھوں کے یعنی کہ بہت دھکے کھائے ہیں, بہت اپنی جوتیاں گھسی ہیں اور میں بڑا بدزن ہوا ہوں ان لوگوں سے. یعنی کہ مجھے اتنا یعنی کہ اپنے آپ پر ترس آتا ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس کیوں جاتا تھا, تو دین کا کام کرنا ہوتا تھا. وہ جیسے یہی سمجھتے تھے کہ یعنی کوئی مطلب اب یہ مجبوری ہے کام مولانا ٹپک پڑا, تو یہ جیسے گدیوں گاؤں تک کے پر بیٹھتے تھے, بیٹھتے ہیں آج بھی بیٹھتے ہوں ادھر, یوں بیٹھا ہو نا سیٹ اگر یوں. مولانا مولانا بعد میں آنا. السلام کیا حال ہے مولانا؟ مولانا ابھی ہم نے بانٹ دیا بانٹ دیا, بہت دیر کر دیا آپ نے, آئندہ رمضان میں اتنے میں اتنے روزے پر آ جانا. تو اپنے کو یوں ہو گیا یار یہ تھوڑا مطلب سیدھا ہو کر بیٹھتا بھی نہیں ہے کوئی, انہیں کہ اچھے منہ سے بات بھی نہیں کرتا اپنے, جیسے بھکاری ہیں ہم لوگ یار. حالانکہ ہم ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اپنی ذات کے لیے بھی نہیں لینے جاتے. اپنی ذات ایک ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے زکات جمع کرتا ہے, اس کو بھی اس انداز سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے. سب نہیں کرتے تھے, یعنی کرتے ایسا کرنے بھی والے کرتے ہیں اور بعض ماشاءاللہ بہت محبت دیتے تھے, ایسا نہیں ہے سب ایسا کرتے, لیکن ایک یعنی کہ مکس معاملہ ہے. تو وہ دوری نعرہ بابا کا مستحق مطلب زکات جس پر ہے وہ مستحق کو ڈھونڈے, نہ وہ دور ختم ایسا لگتا ختم ہو گیا. اب بس جس کو مستحق جو ہے نا وہ ڈھونڈتا رہتا ہے یار کون زکات دینے والا ہے, کہ تو الٹا بالکل ہو گیا. حالانکہ اس کا کام تھا کہ وہ مستحق کو ڈھونڈے اور اپنی زکات کو درست جگہ پر ادا کر دے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ مل گیا مجھے حقدار, کہ مجھے حقدار مل گیا اور میں نے مطلب کہ اپنے اوپر جو ایک فرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا. اللہ اللہ. اور اب الٹا ہو گیا کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے, اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, انتظار کر رہا ہے کہ مستحق ڈھونڈ کر آئے گا میرے پاس اور میں بھی اس کو مطلب کہ ستا ستا ستا تھا کچھ بھی دے دوں گا. گھنٹوں تک بیٹھو بھائی, الٹا ہو گیا, فارغ نہیں ہے. بعد میں آنا, ابھی سیٹ صاحب پارٹی کے ساتھ کچھ ڈسکس میں مشغول. یہ کیوں آیا آپ کے پاس؟ آیا اس لیے کہ آپ نکلے نہیں ہو دینے کے لیے. اگر آپ آ جائیں زکات دینے کے لیے, آپ کے اوپر جو زکات واجب ہے جو زکات فرض ہے وہ مستحق کو ڈھونڈتے ہوئے جائیں, مدرسے میں جائیں, یہاں جائیں, وہاں جائیں, جہاں دینی ہے جہاں زکات اور دے دیں. اور کیا اللہ کرے ایسا نظام ہو جائے, اللہ کرے. پیارے بابا جان یہ شاید فرمائے کہ کوئی زکات کو اگر ٹیکس سمجھے یا اس کو حکارتن ٹیکس کہے تو اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ یہ کلمات کفر کفریا کلمات صفحہ نمبر 283 پر اس کا جواب ہے. زکات کو حکارتن ٹیکس کہنا کیسا؟ جواب کفر ہے. حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں جس پر زکات فرض ہے اسے کہا گیا تو زکات کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا یہ ٹیکس میں نہیں دیتا, یا بطور انکار کا میں نہیں جانتا, ایسے پر حکم کفر ہے. صحیح بات تو یہ کہ زکات تو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں, حضرت سیدنا داوود علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں ایک خوبرو دولہا زیارت کے لیے حاضر ہوا. حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے جو کہ وہیں تشریف فرماتے استفسار کیا کہ یہ جوان کون ہے؟ فرمایا اس کی آج ہی شادی ہوئی ہے, چونکہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے, اس لیے اس نے مجھ سے ملاقات کے بغیر اپنی دولن کے پاس جانا گوارا نہ کیا, لہذا ملنے آیا. حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کہا اے داؤد, اس دولہے کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے, یہ سن کر حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہو گئے. اس واقعے کو 7 ماہ گزر گئے مگر وہ نوجوان فوت نہ ہوا. دری اثنا ملک الموت آئے تو حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ملک الموت وہ نوجوان ابھی تک زندہ ہے. ملک الموت نے جواباً کہا جب میں نے 6 دن کے بعد اس کی روح قبض کرنی چاہی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت میرے بندے کو چھوڑ دو. کیونکہ جب ہی حضرت داود علیہ السلام کے پاس سے ہو کر باہر نکلا اور اس نے ایک لاچار فقیر کو پایا تو اس کو اپنی زکات دے دی. اس محتاج نے خوش ہو کر اس دولے کو درازی عمر بالخیر اور جنت میں داود کا پڑوسی بنائے جانے کی دعا سے نوازا. میں نے وہ دعا قبول فرما لی اور میں نے اس کے لیے ان 6 دن کو 60 سال لکھ دیا اور مزید 10 سال اور بڑھا دیے اور اس کے لیے جنت میں داود کا پڑوس لکھ دیا ہے. لہذا تم یہ 70 سالہ مدت پوری ہونے سے قبل اس کی روح قبض مت کرنا. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. زکات خوش دلی سے دی جائے اور اس وقت جو غریب اگر کوئی ہمارے کہنے پر نہیں کہ دعا کر دو اگر اپنے طور پر وہ دل خوش ہو اس کا دعا کر دے تو وہ دعا بہت بہت بڑی غنیمت ہے. بہر شریعت سوال کی صورت میں مزہ آ جاتا ہے. وہ بات تو زکات دینے کی چل رہی ہے اور بات وہی تھی کہ زکات خوش دلی سے دے اور جو مستحق اس سے ملا اول تو یہ کہ بابا یہ خود جا کر مستحق کو دے تو کیا بات ہے مدینے کی. اور اگر بالکل مستحق بھی اگر اس کے پاس آ جائے تو یہ خوش دلی سے دے نہ کوئی پر احسان کرتے ہوئے دے اچھے انداز سے دے نہ قارت کرے نہ ذلیل کرے اس کو. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے کہ وہ اس کو احترام کے ساتھ دینا چاہیے اور انزل الناس منازلہم لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرنا چاہیے. بہر شریعت جلد اول مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہر شریعت صفحہ نمبر 924 پر مسئلہ نمبر 3 بڑی توجہ سے سنیے. فقیر یعنی زکات کا مستحق جو ہے فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے. یعنی غیر عالم سے عالم افضل ہوا زکات کے معاملے میں بھی جبکہ حقدار ہو. مگر عالم کو دے تو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مد نظر ہو اس کی پوزیشن بھی سامنے ہو. ادب کے ساتھ دے جیسے چھوٹے بڑوں کو نظر کرتے ہیں جیسے چھوٹے بڑوں کو نظر دیتے ہیں نظرانہ دیتے ہیں اس انداز میں دے. اور معاذ اللہ عالم دین کی حقارت اگر قلب میں آئی تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے انشاءاللہ. ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے انشاءاللہ. ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور تمہور محبتوں کے چور تمہور خور محبتوں کے چور تمہور خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ کفل مدینہ انشاء اللہ سر پہ امامہ سجا انشاء اللہ سر پر زلفیں انشاء اللہ رخ پر داری انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے نفلی عبادات کے حوالے سے ماشاءاللہ میں مدنی ذہن دیا. اب ایک شخص ہے فرض نمازیں بھی ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے, پہلی صف میں ادا کرتا ہے, جلدی جلدی آ کر سنت قبلیہ بھی ادا کر رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, تراویح بھی پوری ادا کرتا ہے, جمع سے تراویحیاں پڑھ رہا ہے, نفلی بھی پڑھ رہا ہے, وقت ملتا ہے تو غرض وظائف بھی کرتا ہے. اب سنا سمجھا اور یہی ہے کہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ بابا کچھ ریاکاری ٹائپ کی چیز آتی ہے, پھر کچھ دوسروں کے لیے بدگمانیاں بھی دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے, کچھ اس کے ساتھ یہ کچھ چیزیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں. اب ایک شخص ہے جو نفلی نماز نہیں پڑھ رہا, جیسے آپ نے فرمایا ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے, اب نہیں پڑھ رہا, اب اس کو دیکھ دیکھ کر یہ کہنا کہ یار دیکھو یار اتنا سمجھایا اس کو نفلی نماز نہیں پڑھنی, ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے دوستوں سے گپے مار رہا ہے, ایسا نہیں کہ آگے نفل نماز پڑھ لیں. اور اسی میں تو ایک وہ کیا اس کو میں کہوں خود پسندی یا خود بینی یا کچھ ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں مطلب کہ عبادت گزار ہوں اور وہ عبادت گزار نہیں ہے, میں یہ بھی کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کر رہا, اور اس کے لیے حقارت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی وہ کوشش کرتا رہتا ہے. تو ان تمام صورتحال کے اندر ایک عبادت کرنے والے کو کیا ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ تکبر کا شکار نہ ہو, غرور کا شکار نہ ہو, ریاکاری کا شکار نہ ہو, دوسروں کو حقیر نہ جانے, کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ احسان ہوگا بابا یہ پھر عبادت ہماری دیگر چیزوں کے معاملے میں پھر ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جائیں. نہیں کرتا ہے کہ نفلی نماز تو جیسے شیطان کا کام تو یہ ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں مسجد بھرو اور شیطان بولتا ہے دوزخ بھرو, اس کو تو گھسیٹ کے لے جانا ہے. جتنی کسی سے بھی کم وقت جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اول تو وہ عبادت سے جیسے روکتا ہے, اب کوئی عبادت میں لگا نفلی عبادت میں تو اب اس کو واقعی دوسرے جو عبادت نہیں کرتے ان کو یہ بعض اوقات گھٹیا سمجھتا ہے, بے گپے مارتے ہیں دیکھو پڑھیں, تو یوں وہ دل میں یہ سوچ کر وہ اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہے کہ میں دیکھو کتنا کرتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں کرتا. تو اگر دوسرے کو اپنی ذات سے حقیر جانے تو یہی یہ تکبر ہے, اور تکبر جس کے دل میں رائی کے برابر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ روایتیں اس طرح کی ہیں. تو اس لیے وہ خود عبادت کرے مگر دوسروں کے بارے میں کوئی میل دل میں نہ لائے, صرف اپنے عیبوں کو ٹٹولے, اپنا کام کیے جائے, دوسروں کو بے شک امر بالمعروف کرے, نیکی کی دعوت ضرور دے لیکن ان کی تحقیر نہ کرے, ان کو برا نہ سمجھے. جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ القوی اپنا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت نفلیں پڑھتا تھا, تو ایک بار میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کہیں ہم سفر پہ تھے, غالباً سفر پہ تھے, اور مسافر خانے میں وہ رات کے وقت میں تو اٹھ گیا تہجد کے لیے, والد صاحب بھی اٹھ گئے لیکن اور کوئی نہیں اٹھا, سب سوئے تھے. تو میں نے پھر والد صاحب دیکھا کہ دیکھو تو یہ سارے کیسے بے خبر ہو کر غافل ہو کر سوئے پڑے ہیں, کسی کو پڑی نہیں ہے تہجد کی. تو اس طرح انہوں نے تنقید, بولا میں نے تنقید کی, میرا لڑکپن تھا, بچپن تھا. تو والد صاحب نے فرمایا کہ تم بھی سوئے رہتے تو اچھا تھا, کہ تہجد کو فرض واجب تو تھی نہیں, نہ تو اٹھتا نہ ان کی قیمتیں کرتا جو سوئے. ہمارے یہاں بولتے ہیں یار بہت لمبا سوتا ہے, یار یہ نیند پوری نہیں ہوتی اس کی, تو جب دیکھو سویا پڑا رہتا ہے. یہ سب یعنی کہ قیمتیں ہیں, برا لگتا ہے آدمی کو. جب اپنے کہیں گے نا کسی کو یار یہ بہت سوتا ہے لمبا سوتا ہے تو بھی برا لگے گا, یار وہ آ رہا ہے وہ لمبی کرتا ہے یہ کہیں گے تو بھی یہ بھی قیمت ہے. تو اس طرح مطلب اس کے لیے دل میں ہرگز ہرگز کوئی میل نہیں لانا چاہیے, بلکہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے, تو اس لیے اس سے ڈرتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ہی بہتر ہو کہ یہ حکایت اور اس سے متعلقہ غیبت کی چند مثالیں اگر بیان کر دی جائیں. ہاں وہ میرے پاس اس وقت غیبت کی تباہ کاریاں میرے ہاتھ میں جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, اس کے صفحہ نمبر 339 پر یہ حکایت جو میں نے ابھی اپنی یادداشت سے کچھ بیان کی وہ بھی ہے اور کچھ مزید مدنی پھول بھی ہیں. تو حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بہت چھوٹی ہی عمر سے راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتا, ایک بار والد محترم کے ساتھ ساری رات عبادت میں گزاری اور تلاوت قرآن کرتا رہا, چند افراد ہمارے قریب مزے سے سو رہے تھے. میں نے والد محترم سے کہا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اٹھ کر تہجد کے دو نفل ہی پڑھ لے, یہ تو مردوں کی طرح سوئے پڑے. والد گرامی نے فرمایا بیٹا تم عبادت کرنے کے بجائے ساری رات سوئے رہتے یہی بہتر تھا, کیونکہ تم بیدار رہ کر غیبت کی آفت میں گرفتار ہو گئے. تفسیر روح البیان جلد 9 صفحہ 79 پر یہ کہتے ہیں. تو اے معتکفین دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین, اس حکایت سے معلوم ہوا کہ تہجد وغیرہ نفلی عبادات سے غافل ہو کر ساری رات سویا رہنا اس کے حق میں بہتر ہے جو رات بھر عبادت تو کرے مگر غیبت کی آفت میں بھی جا پڑے. تہجد و نوافل ادا کرنا بے شک کار ثواب ہے مگر غیبت کرنے والا حقدار عذاب ہے. اس حکایت میں ان لوگوں کے لیے عبرت کے کثیر مدنی پھول ہیں جو بلا حاجت شرعی اس طرح سے غیبتیں کرتے ہیں. مثلا با جماعت نماز کی پابندی نہیں کرتا, پیر شریف کا روزہ نہیں رکھتا, جب بھی اجتماع کی دعوت دیتا ہوں آٹی مار دیتا ہے, مدنی انعامات پر عمل کرنے میں سست ہے, اجتماع میں دیر سے آتا یا باہر بستوں پر گھومتا یا ہوٹل میں بیٹھا یا دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے, مدنی مشورے میں ہمیشہ تاخیر سے آتا ہے, کبھی مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتا اور سمجھاؤ تو جھوٹے بہانے کر دیتا ہے. یہ ساری غیبت کی میں نے مثالیں دی کہ یہ سب غیبتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو غیبت کی تعریف ذہن نشین کر لیں, لکھ بھی لیں کہ غیبت اس کو کہتے ہیں مسلمان میں موجود کسی میں موجود عیب کو بطور برائی اس کے پیچھے سے بیان کرنا. غیبت یعنی غیبت کی تعریف یہ لکھے, غیبت کی تعریف مسلم کسی میں موجود برائی کو بطور برائی اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا، یعنی غیر موجودگی میں، یا اگر وہ موجود بھی ہے تو وہ اشارے سے ترکیب سے کہہ دیا، جیسے ابھی کوئی آ جائے، ابھی کوئی آئے اور آپ کو اس کو تھوڑا وہ بیچ میں بیٹھ جائے تو آپ کا دھکا برابر والے کو لگے تو وہ آپ کی طرف دیکھے، تو آپ اگر یہ یوں کرو نا، یہ دبا رہا میرے کو، تو یہ بھی ایک طرح سے غیبت میں جا پڑنا ہوگا، کیونکہ اس کی آپ نے برائی کی اور چھپ کر وہ یوں بتا رہے اس کو، تو سامنے بھی اگر کسی کی دلاداری کی تو وہ غیبت سے بڑھ کر گناہ، کہ آپ بولو گے میں، جیسے کہ وہ بعض لوگ بولتے کہ میں اس کے منہ پہ بول سکتا ہوں، تو منہ پہ بول سکتا ہوں یہ آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکے گا، مزید یعنی بڑا گناہ ہے کہ وہ اس کے منہ پر بولو گے تو اس کا دل دکھے گا، اور غیبت تو اس کو پہنچے گی تب دل دکھے گا نا، وہ پہنچے نہ پہنچے بہرحال گناہ تو ہے غیبت، لیکن وہ تو آپ نے وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو مطلب پہنچا دیا، اس کے سامنے اس کی برائی بیان کر دی، تو اس لیے نہ سامنے اس کا عیب بیان کرے نہ پیچھے سے بلا اجازت شرعی اس کا عیب بیان کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ویڈیو سوال ذرا چلائیں. السلام علیکم. میں آپ کا لیاقت ہوں سر، ادنا سا آدمی، آپ کے یہاں ایک سحری کی دعوت کھائی، مزہ آ گیا، اور آپ کی وہ نشانی پیالہ میرے پاس موجود ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کر کے مجھ سے وہ پیالہ مانگا، لیکن نہیں، آپ کی امانت ہے اور آپ کا گفٹ ہے، تحفہ تحفہ ہوتا ہے، برکت والا تحفہ. مولانا صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں ہر سال زکات خیرات فطرہ دیتا رہتا ہوں رمضانوں کے دنوں میں، اور مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں عام دنوں میں بھی کرتا رہتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، وہ اللہ کرنے والی ذات ہے، اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا تو میں یہ کرتا رہتا ہوں، لیکن اس سال جو ہمارے رمضانوں میں جو آفتیں آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ سیلاب زدگان میں، اب میں یہاں آ کر ایک بات میں الجھ گیا ہوں کہ یہ جو میرے پاس میرے محلے میں مستحق رہتے ہیں لوگ زکات اور خیرات کے، میرے رشتہ دار ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے میں زکات اور فطرے کے میں اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کو دوں، یا اپنے محلے میں دوں، یا اپنے رشتہ داروں کو دوں، یہ میرا پہلا سوال ہے. مولانا صاحب، میرا ایک دوسرا آپ سے ایک سوال ہے. مولانا صاحب، بات یہ ہے کہ رمضانوں میں تو شیطان بند ہوتا ہے، پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکثر بھائی لوگ نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تراویح ادا کرتے ہیں، یہ کون سی وجہ ہے کہ ہماری جو یہ عبادات ہے یہ ہم پوری نہیں کر پاتے رمضانوں کے اندر، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ ایک تو انہوں نے وہ زکات کس کو دی جائے، سیلاب زدگان کو دی جائے، رشتہ داروں پڑوسیوں کو دیا جائے، تو اس میں ویسے افضل تو یہی ہے کہ اگر رشتہ دار حقدار ہے تو سب سے پہلے اس کو زکات دی جائے، اپنے رشتہ دار کو. پڑوسی کا درجہ تو شاید لکھا نہیں ہے، پڑوسی کا پڑھا نہیں ہے، رشتہ دار کا پڑھا ہے میں نے، سب سے زیادہ یعنی کہ رشتہ دار کو ثواب ملے گا دینے میں، صلہ رحمی ہے نا اس میں. اس کے بعد بھلے اگر رشتہ دار ہیں آپ کے تو ان کو دے دیں، کوئی بات نہیں، سیلاب زدگان کی مدد بھی ہو ہی رہی ہے، لوگ کر ہی رہے ہیں، اور اگر وہ رشتہ دار نہیں ہیں آپ کے ایسے حقدار تو پھر ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو سیلاب زدگان کو دیں، اس کے علاوہ اور مستحق کو بھی دیا تو کوئی گناہ تھوڑی ہے، تو زکات ہی کیوں دیں؟ زکات ٹھیک ہے رشتہ دار کو دے دیں اور باقی ڈونیشن آپ سیلاب زدگان کو دے دیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے عطیات. اور دوسرا یہ کہ شیطان بند ہے اس کے باوجود یہ کیوں گناہ ہو رہے ہیں، تو وہ شیطان جو ابلیس ہے نا، ایک روایت کے مطابق ابلیس تو قید ہو جاتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ یعنی جب بھی بچہ کوئی بھی پیدا ہو نا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ حمزاد بولتے ہیں. صرف ایک ہی شیطان اب تک مسلمان ہوا ہے، حمزاد، جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہوا تھا، تو اس حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ میں نے اپنے ہمزاد کو مسلمان کر لیا ہے, اب وہ مجھے اچھے ہی مشورے دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی کا بھی شیطان, کسی نبی کا شیطان بھی مسلمان نہیں ہوا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت. تو اس لیے یہ شیطان قید نہیں ہوتا, یہ آزاد ہوتا ہے. پھر نفس امارہ, یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے, بڑا بنا سجا کر مطلب یہ ہم کو بنا ڈالتا ہے. بڑے ثواب کو اگر ہم بڑا ثواب انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, تو بڑے ثواب کی جگہ چھوٹے ثواب میں ہم کو کر دے گا کہ چل یار کچھ تو تیرا نفع میں تو نقصان ہو ہی جائے, تو بڑی نیکی کے بجائے چھوٹی نیکی کر لے. تو اس طرح بھی یہ ترکیب بنا لیتا ہے. تو یوں رمضان شریف کے بعد بھی گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے, البتہ زور ٹوٹ جاتا ہے. ابلیس کے بند ہونے کے بعد زور ضرور ٹوٹ جاتا ہے, یہ تو بالکل سب سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ مسجدیں عام دنوں میں کہاں اتنی آباد ہوتی ہیں جتنی رمضانوں میں آباد ہوتی ہیں. رمضانوں میں بالکل یعنی کہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں یا مسلمانوں کے جو علاقے ہیں ان کا نظام زندگی بدل جاتا ہے, ایک طرح سے فرق پڑ جاتا ہے. غروب آفتاب کے وقت سے سناٹے ہو جاتے ہیں, فجر کی نماز میں پہلے کہاں نمازی ہو, عام دنوں میں کہاں ہوتے ہیں نمازی. ماشاءاللہ نمازیوں کی تعداد فجر میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے, بعض علاقے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں, باہر بچھانا پڑتا ہے. تراویح میں کتنی رونقیں ہوتی ہیں, حلقے ہوتے ہیں, ختم قرآن ہوتے ہیں, شبینے ہوتے ہیں, تو بہت ساری عبادتوں کا زور بڑھ جاتا ہے. یہ اعتکاف ہوتے ہیں, یہ کہا اور دنوں میں ہم آپ کو بولے گا آؤ دس دن کے لیے اعتکاف آپ کو کرواتے ہیں, آپ نے کون سا ہم کو ہاتھ رکھنے دینا ہے, ہاتھ میں بھی نہیں آؤ گے بھاگ جاؤ گے. ظاہر ہے وہ رونق وہ چیز ہی نہیں ہے. تو ابلیس بند ہے تو کچھ نہ کچھ ہمارا رجحان عبادت کی طرف بڑھ جاتا ہے, اور گناہوں کا کچھ نہ کچھ زور جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا ابھی اس سوال سے پہلے عبادات کی ہم مدنی پھول عطا فرما رہے تھے کہ اس طرح غیبت نہ کرے, اظہار نہیں کرتا کسی سے بابا, دل ہی دل میں کسی کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار کیسا آدمی ہے یار, نفلی نہیں پڑتا, عبادت ہی نہیں کرتا, دیکھو یار میں یہ کرتا ہوں, دیکھو یار میں یہ کر رہا ہوں, دیکھو یار میں اپنے اندر اپنے طور پر خود کو عبادت گزار سمجھنا اور دوسروں کو عبادت نہ کرتا دیکھ کر غافل اور سست کاہل اور اس طرح سمجھنا, کسی سے اظہار نہیں کر رہا مگر اس کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہو چکا ہے, یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے, اس سوچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک طرح کی مطلب وہ ہے تو بری چیز, اگر اس کو یہ غافل اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ سست عبادت میں غافل ہے, تو اسی کو تو وہ دل کی غیبت کہتے ہیں نا, کسی سے اظہار نہیں کر رہا دل میں غیبت کر رہا ہے, جبکہ یہ فائنل کر لیا اپنے دل میں کہ یار ایسا ہے. ایک تو ہے نا وسوسے آتے ہیں, پھر آدمی جھٹکتا ہستا استغفار کرتا ہے, تو اس میں تو خیر کوئی پکڑ نہیں ہے, لیکن وہ جو دل میں جمع لیا کہ وہ ہے ایسا سست آدمی سست یہ کیا عبادت کرے گا, تو یہ تو خطرناک ہے, کہیں آپ کی عبادت بھی نہ چھوڑی ہے اس طرح سوچنے سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے بارے میں بابا منفی سوچنے کے بجائے کیا کوئی یہ اس طرح کا اپنا مدنی ذہن بنانے کی سعی کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے, یہ تیرا کرم ہے جو میں بیٹھا ہوں اعتکاف کر رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, نفل پڑھ رہا ہوں, قبلیہ پڑھ رہا ہوں یا بادیہ پڑھ رہا ہوں, جو بھی ہے اللہ یہ تیرا کرم ہے, میری تکبیر اولا چھوٹ نہیں رہی, یہ صرف تیرا کرم ہے, بولا میرا یہ بھائی ہے یہ نہیں پہنچ پا رہا ہے, یا اللہ اس کو بھی توفیق عطا کر دے. بہت اچھی بات ہے, اس میں تو اچھی ہے خیر خواہی اپنے مسلمان بھائی کی کہ اس کو بھی توفیق دے کے یہ بھی عبادت کرے, لیکن اپنی عبادت پر ناز نہ کریں کہ یہ بس میں بہت عبادت کر لیتا ہوں بہت پہنچ گیا ہوں, اپنی عبادت کو بھی بہت تھوڑی تصور کریں اور اللہ تعالیٰ سے بس پناہ مانگتا رہے، استقامت کی بھیک طلب کرتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. شیطان نے کتنی عبادت کی بابا جی، بار بار ہو گیا، اتنے سجدے کیے برباد ہو گیا، لاکھوں سال عبادت کی شیطان نے لیکن اس سے کام نہ آئی. اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا شیطان. تو اس لیے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نہ سنے، ہمارے یو کے یورپ کے بھی اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ ان سے بھی کچھ وہ غیبت کے خلاف نعرے اور مدری مقصد اور کچھ انگلش میں ہو جائے. کون کون کرے گا؟ بھائی مدنی مقصد ہو، ہمارے نعرے لگتے ہیں سارے مدنی نعرے. پھر بھی ہمت کریں بھائی، یہاں نہیں لگا رہے تو پھر اپنے یہاں کیا سے لگا؟ خالی نعرا تو ہمارا انٹرنیشنل ہے، لوکل تھوڑی ہے. ہاں ڈومیسٹک نعرے تھوڑی ہے، تو انٹرنیشنل نعرے. دیکھو ابھی نہیں، آپ تو سوچتا بھائی نیچے سے کون لگائے گا؟ انگلش میں نیچے لگ گیا، نیچے انگلش میں لگ گیا. ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ. اینڈ سر پر اماما اینڈ سر پر اماما سجا رہے گا، اینڈ سر پر زلفیں سجی رہیں گی، تو کس کو کیا انگلش میں بولیں گے؟ صورت انشاءاللہ. اور مدنی لباس، دس از ناٹ مدنی لباس، دس از فرسٹ لسن دس از لباس شہرت. یو نو لباس شہرت؟ غالباً لباس شہرت ہے، اور لباس شہرت ہے مکروہ تحریمی، ناجائز ہے، اور وہ ایک سزا اس کی یہ قیامت کے دن بندے کے اوپر یہ ہوگا، اس میں آگ لگا دی جائے گی. ہے نا بیٹے؟ یہ لگتا لباس شہرت ہے، چمک مار رہا ہے، یعنی کہ چار آدمی آپ کو دیکھیں گے کہ یار یہ کون جا رہا ہے نا. ویری سوری، میں اصلاح کے لیے، فار یور اصلاح. آئی تھنک یو نو اردو. ہاں آئی تھنک لباس اویلیبل، مدن لباس فوراً آپ جائیں اور اس کو تبدیل کریں. ہاں یہ ابھی بس چلے جائیں، نہیں یہ نو گڈ. یو مسٹ بی چینج فرسٹ یور ڈریس اینڈ توبہ. بیگ موجود نا؟ یا کوئی اسلائی بھائی ان کو جانتے دوں گے نا، ان کو ادھار دے دو اپنا لباس، یہ پہن لے. متکف نہیں ہے. ہاں یہ I must try to rectify myself and the people of the whole world inshallah azza wa jal. I must try to rectify myself and the people of the whole world inshallah azza wa jal. War against backbiting will continue inshallah azza wa jal. Imama on my head will stay on inshallah azza wa jal. Fistful beard will stay on my face inshallah azza wa jal. Eyes month My eyes will stay lowered inshallah azza wajal. کریے آنکھیں نیچی ہونے کا بھی نعرہ لگاؤ خود کر کے پریکٹیکل وتھ پریکٹیکل آئی ول اسٹے لورڈ ان شاء اللہ عز و جل ان شاء اللہ ماشاء اللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں وہ اگینسٹ انٹرسٹ ان شاء اللہ عز و جل ہندی زبان میں بھی لگے گا نارا گجراتی میں بھی لگے گا بس گجراتی میں کوئی نارا لگائے یہاں یہاں آ جائیں آنکھیں نیچی کر کے آ ہا ہا سبحان اللہ غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل غیبت کریں گے نہ سنیں گے ہندی اردو سیم قریب قریب گجراتی بولو نا ہندی تو خاص فرق نہیں اردو میں گجراتی آ رہے حاجی غلام محسن કરી શકે આ મેમણી માં લગાયેલો મેમણી હા મારો બાપા ને આવે છે ગુજરાતી બાબા તમે તો આવે છે નહીં ગુજરાતી થોડીક થોડીક કામ ચાલી જાય છે ગીબત કે ખિલાફ જંગ જારી રહેલી અસાના ગીબત કરું ના સુણું અસાના ગીબત કરું ના સુણું મોહબ્બત જુદા ચોટ چگل خور چگل خور کفل مدینہ لگیو رہنو انشاء اللہ عز و جل کفل مدینہ لگیو رہنو انشاء اللہ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہنی متھے تے اماموں سجلو رہنو انشاء اللہ چہرے تے داڑھی سجلی رہنی زلفو سجلی رہنی انشاء اللہ انشاء اللہ بھائی گجراتی میں نعرہ نیچے سے لگ رہا ہو ایکرو بدے مڑو نا اسکرین پر دیکھا ہے ہاں ٹھیک ہے ہمیشہ ہمیں ان شاء اللہ امین بھائی مائک دیں نار لگی ہے متجب بدے بگ دیے سبحان اللہ جزاک اللہ چہرہ نا اوپر داڑھی ہمیشہ سجائیلی راکھیشوں ان شاء اللہ غیبت نا خلاف جنگ جاری رہسے غیبت نا خلاف جھگڑو ہمیشہ شیطان دی ساتھے چالو رہسے ان شاء اللہ عزوجل ماتھا پر امامو ہر وقت سجائلو راکھیسو انشاءاللہ آج کیا جی ہمیشہ موٹی موٹی جلفو راکھیسو انشاءاللہ فیضان مدینہ ہمیشہ جاری رہے سے تا قیامت سدھی انشاءاللہ عزوجل جلالو اماما تو ہے نہیں تو پھر کیا اماما کیا جی تو اماما مارو امامو چھے મેં તઈ રાખીને આવ્યો છું ગરમી થાય છે એટલા માટે ઉતાર્યો છે અચ્છા ચલે એ ભી બાપા થી પૂછતે કે ગરમી હોય તો ઇમામા કાં રખના ચાહીએ સલ્લુ અલા નબી તુ ઇલાલ્લાહ હવે ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા ઇંગ્લિશ મે નેકી કી દાવત હોગી ઇન્શાઅલ્લાહ જલ વિલ નો do the neki ki daawat invitation towards goodness in English inshallah azza wajal we are the humble people of Allah azza wajal and slaves of holy prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam no doubt life is very short second by second we are moving closer to our death The time will soon come when we will be lowered into our dark graves. To stand a chance for salvation and forgiveness, we must follow the commands of Allah Azza wa Jal and the examples and sunnah set by our Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. By doing so, inshallah Azza wa Jal will succeed in this world and hereafter, inshallah Azza wa Jal. Let's repeat our Madani Maqsad together. I must try my rectify myself and the people of the whole world. Inshallah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib. Tubu ila Allah. Sallu ala al-Habib. بابا جی گرمی صحیح ہے تو امامو کیا بولیں گے اس کو بابا میرے کوئی گجراتی ساتھی نہیں ہے استاد امامہ کہاں رکھنا چاہیے بابا جب بہت گرمی ہو رہی ہو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جب گرمی ہو نا تو اب یہ کہ کیسی گرمی ایک تو ہے نا کہ وہ آدمی کو بس وہ یوں لگتا کہ میرے کو گرمی ہو رہی ہے تو یوں اپنے ہے نا کہ اپنی سوچ کے اوپر ہے جیسے کہ میرے بال بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں میں تو یہاں تک کندھے تک بھی بڑھ جاتے ہیں خالی گرمی نہیں ہوتی میرے کو تو خارش بھی ہوتی ہے تو اب بدن کے دوسرے حصوں میں بعض اوقات خارش ہوتی ہے تو میں کپڑے تو اتار کے پھرتا نہیں تو امام بھی پہن لیتا ہوں بال بھی زلفے بھی رکھتا ہوں خارش اپنا کام کرتی ہے گرمی اپنا زور دکھاتی ہے وہ وفا کرتے رہے ہم جفا وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے گرمی تو ہوتی رہے پسینہ تو چھوٹتا رہے خارش تو اپنا کام دکھا انشاءاللہ ہم بھی سنتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو آدمی ایسا مجبور ہو جانے کے واقعی اس سے برداشت کے باہر ہو گیا سر میں پھوڑے ہو گئے اور گرمی کے مارے میں اس کا سر گھومنے لگتا ہے اور کچھ سچکا نہیں پڑتا نماز نہیں پڑھ سکتا بیسی کیفیت ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر بات ہی دوسری ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے تھوڑی بہت اب گرمیاں ویسے بھی کون سی گرمیاں ہیں تو پہلے امام ہوتا ہے ٹوپی بھی اتر جاتی ہوگی یہ بال بھی اتر جاتے ہوں گے گنجا نما ہو جاتے ہوں گے سر تو پھر ایسے تو بہت کچھ پھر اترنا شروع ہوگا داڑھی کے اندر میرے کو تو کبھی کبھی خارش ہوتی رہتی ہے سب کیا کروں گا داڑھی نکال دوں گی خارش ہوتی ہے تو اب اتنی بڑی داڑھی ہو تو گرمی زیادہ لگے گی اندر کہاں ہوا جائے گی تو اس لیے جب داڑھی تو کر نہیں ہوتا رہے الحمدللہ تو بعض لوگ زلفے نہیں رکھتے تو بولتے گرمی ہوتی ہے تو داڑھی میں بھی تو گرمی ہوتی ہوگی اندر تو امام آ تو بولتے گرمی ہوتی ہے تو یہ موٹے موٹے میں نے تو گرمیوں میں یہ جو لیڈر ٹائپ کے ایسے ذرا شخصیت ہوتی ہے نا تو جب وہ کہیں آتے جاتے ہیں یا وہ پوز بنواتے ہیں تو کیا کیا چڑھاتے ہیں ایک تو پینٹ شرٹ پینٹ کے مقابلے میں پاجامہ پتلا کپڑا ہوتا ہے گرمی کم ہوتی ہے اس میں پاجامہ پینٹ تو بہت سو تجربہ ہوگا کہ کسی گرمی لاتا ہوگا پھر وہ اس کے اوپر کوٹی چڑھاتے ہیں یا کوٹ تو گلے میں پھندا اور کیا کیا سخت گرمیوں میں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اپنی مطلب ہے کوئی ترکیب ہوتی ہے جیسے کہ بھئی نوکری ہے تو آفس ورک ہے تو افسر ہے تو لیڈر ہے تو ان کو یہ عوام کے سامنے یہ تھوڑا اپنا موبھا رکھنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ یہ سب کرتے ہیں تو یہ خالی کچے کچے بہانوں کے ذریعے ہم یہ سنت اتار دیں تو یہ سنتیں اتار دیں تو یہ کیسے چلے گا یار انشاءاللہ امامہ اب تو قبر میں جائے گا انشاءاللہ بات بات پہ امامہ لوگ اتار دیتے ہیں سستی کے مارے نہیں ہر گھر میں بھی امامہ ہو دکان پہ بھی امامہ ہو بازار میں بھی امامہ ہو ہر جگہ امامہ جب سوئیں تو امامہ اترے وضو کریں تو امامہ اترے تو کوئی ضرورت ہو کوئی ایسی خاص ضرورت تو اترے امامہ باقی نہیں اترنا چاہیے بوس میں کب اتارتا ہوں امامہ آپ کو بتاؤں میں خاص کر یعنی امامہ ایک تو وضو اور سونے کا مسئلہ عموماً جو میرے معمول ہے اتارنے کے امامہ بتاتا ہوں باقی سخت ترین گرمی میں نے تو صحرا عرب کی گرمیاں دیکھی ہے نا آپ لوگوں نے ایسی گرمیاں کیا دیکھی ہوں گی ہمارے اس شہر میں تو ایسی گرمی نہیں ہوتی ایسی گرمی کے کھال بھی جلے آپ کی الحمدللہ میں امامہ وہاں بھی میرے معمولات اپنے جو بھی چلتے رہتے ہیں اللہ کے کرم سے وہ امامہ سوتے وقت، وضو کرتے وقت، اور کبھی مہندی وغیرہ لگاتا ہوں تو ذرا امامہ پھر آلود ہو جائے گا، تو اس لیے اس ٹائم پر اتار دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ یاد نہیں پڑتا مجھے، بہت کم مطلب امامہ کے بغیر مجھے بہت کم اسلام بھائی جو میرے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا، بہت کم ہی دیکھا ہوگا بغیر امامے کے. میں گھر میں اپنے بھی بس امام میں رہتا ہوں، بھلے اوپر کے کپڑے ضرورت ہوئی تو اتار دیے، تو میں نے بنیان بھی لمبے لمبا رکھا ہے. یہ جو بنیان اتنے اتنے پہنتے ہیں چور سائز کے، تو اس میں بھائی ادھر دیکھو نا یار، میری طرف میری باتوں کی طرف توجہ رکھو. تو بنیان بھی وہ لمبا ہے میرا، ایک کرتے ٹائپ کا ایک طرح سے سمجھ لو، تو وہ گرمی کے اس میں وہ تھوڑا ترکیب بن جاتی ہے. تو بنیان بھی لمبا، اس میں دونوں طرف بے پردگی نہیں، الحمدللہ پردے میں اس کا پردہ ہوتا ہے. اب تو ایسا بنیان غالباً بکنے شروع ہو گئے اپنے یہاں خزانہ مدینہ کی دکانوں میں، تو ایک الگ سے ٹکڑا اس کے ساتھ سلا ہوا، تو وہ برسوں سے میرا تو یہ معمول ہے الحمدللہ. تو گھروں میں بھی یہ رکھنا چاہیے، ایسا اوپر بنیان نہ ہو جس کے وجہ سے کپڑے پہننے کے باوجود بے پردگی ہو. اور میں جو چاہتا ہوں وہ سمجھدار آدمی سمجھتے ہیں. امامہ اس میں بھی ہوتا ہے، میں اوپر سے کرتا امامے کے باوجود میں نکال لیتا ہوں، میں پریکٹس ہو گئی، آپ شاید نہیں اتار سکو گے آسانی سے، بالکل پریکٹس ہے میری. میں الحمدللہ مطلب انہیں اتنی عادت ہو گئی کہ امامہ وضو کے لیے بھی کھول رہا ہوتا ہے تو باہر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے میں کرتا کھینچ کے نکال لیتا، پھر ارے امامہ تو اتارنا ہے میرا، ابھی کھول کے ایک ایک پیج کر کے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ایک ایک پیج کھولیں گے تو ایک ایک گناہ بھی اترتا جائے گا، اور پھر ایک ایک پیج باندھیں گے تو ایک ایک نیکی ملے گی اور ایک ایک نور ملے گا. تو یہ امامہ نہیں باندھتے ہو کتنے سارے ثواب سے اور نور سے محروم رہ جاتے. تو جب بھی امامہ اتار دی نہیں اوپر یوں اٹھا کے پھینک دیا بندہ ہے نہیں، ایک ایک پیج کھولنا چاہیے، تو اس سے ہوا بھی لگے گی امامے کو، پسینے وغیرہ کی بدبو بھی اڑے گی اس سے، بلکہ موقع ہو کہ گیلا گیلا محسوس ہو تو میں تو اس کو کھونٹی پہ ٹانگ بھی دیتا ہوں تھوڑا، تاکہ وہ اس کو ہوا لگے. اور یہ جو مسجد میں بدبو کے ساتھ جانا کہ بدبو آ رہی ہو، چاہے لوگوں کو بدبو آ رہی ہے، فرشتوں کو بدبو آ رہی ہے، تو حرام ہے. فرشتوں کو انسانوں کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں بدبو کے ساتھ آنا، پسینے میں بدبو آ رہی ہے، تو آ رہی ہے اندر تو ظاہر بغلوں میں اور اس میں ہوتی ہے بدبو، لیکن کپڑوں سے چھپ جاتی ہے تو حرج نہیں ہے، جبکہ دوسروں کو آ رہی ہے، بعضوں کے پسینوں میں ہوتی ہے بدبو، یا بعض غذاؤں سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو ان غذاؤں سے بچے. اور اس کے باوجود اگر ایسی بدبو ہے پسینے میں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا مسجد میں داخلہ حرام ہے بدبو کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھیے گا. نہ وہ اعتکاف کر سکتا ہے، نہ باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے. پھر ایسے کو چاہیے کہ وہ بے شک پانچوں بار بھی نہانا پڑ جائے تو اس کو نہانا چاہیے، اور بار بار کپڑے بدلتے رہے یا باڈی اسپرے آج کل نکلے ہیں، کوئی بھی ایسی خوشبوئیں استعمال کرے کہ جس سے کپڑے اور بدن میں بدبو نہ آئے کسی کو. مسجد کا احترام لازم، لیکن ایسا نہیں ہے. مسجد میں تو دانت صاف کرنا، اور یہ بھی موقع اعتکاف میں تو بس شاید میں کہوں کہ نہ جانے کتنوں کے میں کیا ہاتھ دے کہوں پونے کہوں، خود غور کر لیں کہ کتنوں کے منہ گندھاتے ہوں گے، پھر بدبوئیں آتی ہوں گی، کیونکہ وہ کھانے کے بعد باغ باغ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، ٹیم ہوتا ہے لیکن سستی ہوتی ہے. دانتوں کی صفائی، مسواک کرنا عام طور پہ نہیں آتا کہ آدمی رگڑ مسل کر گھس گھس کے مسواک اچھی طرح کرے، جو اس کا طریقہ ہے کہ یعنی کہ منہ میں سے بدبو دور ہو، ایسا نہیں کرتے عام طور پہ، خالی ملتے ہیں اور تو آپ بولو کہ ہمارے منہ میں خون نکلتا ہے. تو خون بھی اسی وجہ سے نکلتا ہوگا کہ آپ منہ صاف نہیں کرتے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو غذا کے جو اجزاء ہیں یہ دانت اور مسوڑے کے درمیان وہ جم جاتے ہیں، چونے کی طرح ٹارٹر بولتے ہیں اس کو، تو یہ جم جاتے ہیں. تو اب یہ ذرا سا وہ اشارہ ہوتا ہے، مسواک لگی، کوئی پھل لگا، تو کھانا کھایا، تو بوٹی چبائی، تو یہ خون نکل آتا ہے، جو خون سارا پیٹ میں، پھر طرح طرح کی بیماریاں. تو یہ بیماری بھی زیادہ کھانے سے ہوتی ہے، دانتوں میں خون کی بیماری اور دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. جو صفائی تو آپ بولتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن اب جس طرح کرتے ہیں آپ کو پتا کس طرح کرتے ہیں، دانتوں کو آگے اندرونی دانت جو ہے اس میں بھی صفائی ہونی چاہیے، ہر طرف سے اس کو چاروں طرف سے اس کی باقاعدہ آپ رگڑائی کرتے رہیں، اس طرح کے وہ گوشت نہ, گوشت کو تکلیف نہ ہو جائے. اور خلال تو اپنے اوپر مسٹ آپ کمپلسری کر لیں, ہے سنت خلال کرنا. وہ خلال جہاں جہاں گیپ ہیں دانتوں میں وہاں کرنا بہت یعنی کہ مفید ہے, ورنہ یہ غذا کے اجزاء سڑتے ہیں. اگر آپ کی عادت نہیں ہے نا, آپ خلال دانتوں میں ڈالو گے تو انہیں کہ وہ ٹوتھ پک ڈالو گے تو اس میں بدبو آئی ہے, وہ بدبو بھی ایسی ہوگی کہ دماغ پھرے گا آپ کا. تو مسجد میں تو کرنا بھی نہیں, جو عادی ہوگا اس کے اس کو نہیں آتی. میں کروں گا انشاءاللہ یہاں تو مجھے نہیں آئے گی, بدبو کسی کو بھی نہیں آئے گی. میں عادی ہوں, میں ہر کھانے کے بعد وضو سے قبل خلال میرا مسٹ ہے, خلال کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. سب کے سامنے نہیں کیا جاتا آدمی کو, سامنے والوں کو گن آتی ہے. بعض لوگ خلال کرتے ہیں, بوٹیاں دیکھتے ہیں, انگلی سے یوں یوں کرتے ہیں, بڑی یعنی کہ آدمی الٹی ہے, ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ چھپ کر ہوتا اکیلے اکیلے, خالی منہ میں کہا ناک میں بھی, ناک کا مسالہ نکال کے بھی دیکھتے ہوتے ہیں. تو سونا نکلا چاندی نکلا, کان میں ٹھیک ہے انگلی ڈالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. تو بس چیک کر دے بابا سونا آیا کہ چاندی آیا, پتا نہیں کیا ہے, عجیب غریب و غریب عجیب طبیعت, پتا ہی نہیں ہوتا آدمی. بلکہ کان تو یہ کھجانے کا, یہ کانوں پہ اصل ہوتی خارش. میں آئے دن سے مرم لگاتا ہوں, میرے بھی یہاں یہاں کھجلی ہوتی ہے, تو یہاں ہوتی ہے, یہاں ہوتی ہے, تو سوراخ کے اوپر اوپر ہوتی ہے. اب سب کے سامنے یہ کان کھجاتے رہنا بھی شرم آتی ہے یار, شرم مگر تم کو نہیں آتی, کیا کہوں میں. تو میں کھجاتا بھی رہتا ہوں کبھی کبھی, خارش تنگ کرتی ہے لیکن وہ توجہ ہو جاتی ہے تو محتاط ہو جاتا ہوں. تو میں آئے دن ملم لگاتا ہوں, پھر دو تین دن تھوڑا سکون ہوتا ہے تو پھر خارش ہوتی ہے. تو خارش کا یہ اصول ہے کہ اپنے جتنا کھجائیں گے نا اتنی بڑھتی ہے, یہ تجربہ ہے. آپ ٹرائی کر لینا, آپ اگر تھوڑا برداشت کر لو نا خارش ہو رہی ہے کھجاؤ نہیں تو پھر توجہ ہٹ جائے گی آپ کی, تو وہی وہ پھر ترکیب بن جاتی ہے. یہ برداشت اپنے سے ہوتا نہیں, گھستے ہیں تو پھر لال ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ اپنے بہرحال وہ منہ کی صفائی جو ہے یہ آپ لازم, یہ معتکفین اس کے لیے ٹائم نکالا کریں تو وہ بہت ٹائم ملتا ہے. تو آپ اس کے لیے, ورنہ یہ منہ میں بدبو ہوتے ہوئے اللہ کا نام لینا بھی صحیح نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے لیکن اچھا نہیں ہے. بلکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتح رضویہ میں یہ تو میں نے پڑھا ہے کہ سوال ہوا ہے کہ آیت الکرسی وغیرہ نیند سے اٹھ کر پڑھیں کہ نہیں, تو اعلی حضرت نے منع فرمایا پہلے دانت کلیاں کریں کیونکہ وہ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے سونے والے کے. یہ سو کر اٹھیں آپ ٹرائی کریں تو منہ میں بدبو ہوتی ہے, منہ بند رہتا ہے نا, ہوا آتی جاتی نہیں ہے, پیٹ کی گندی ہوائیں اور نکلتی ہیں, اور رال جو ہے وہ سونے میں جو رال آتی ہے وہ بدبودار ہوتی ہے اکثر, تو منہ میں بدبو ہوتی ہے اس. تو کلیاں کر کے پھر ہی آدمی مطلب تلاوت کرے, آیت الکرسی وغیرہ جو پڑھنا ہے پڑھے, نیند سے اگر بیچ میں اٹھا ہے اسے یا آخر میں جب اٹھا ہے. تو یہ تھوڑی احتیاطوں کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہے نا کہ وہ با ادب با نصیب, کتنی جتنا ہم ادب کریں گے اتنا ہم فائدے میں رہیں گے. اور یہاں تو یہ ادب تو واجب والا ادب ہے نا, مسجد میں بدبو منہ میں آنا یہ تو حرام ہے نا, بھلے کوئی بھی نہیں ہے تب بھی حرام ہے کہ وہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, بدبو ہونی نہیں چاہیے. آپ کو آپ ٹرائی کرنا, یہ ابھی نہیں ہے یہاں بدبو پھر اڑے گی. اس کو جیسے آپ دعا کے لیے یوں ہاتھ اٹھائیں, اب یوں کر کے یوں رکھ لو اور سانس آپ حلق سے نکالیں, ناک سے لے کر بھلے حلق سے نکالیں تو آپ کو خود ہی تھوڑی گرمائش بھی محسوس ہوگی اور آپ کو بڑے مہذب نظر آ رہے ہوں گے, بڑی پرسنالٹی مین, لیکن شاید آپ کے منہ میں بدبو ہوگی. اگر ہے تو پھر آپ دیکھ لو گے مسجد میں آپ کا ہونا حرام ہے. اور یہ ایک تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو یوں پتہ نہیں چلتا, مگر وہ جو امتحان کا طریقہ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے امتحان کا طریقہ بدبو چیک کرنے کا, تو یہ آپ اچھی طرح اس کو چیک کریں. نیند سے اٹھ کر بھی آپ ٹرائی کر لینا کبھی, بالکل بدبو ہلکی پھلکی ہوتی ہے اکثر. اب آپ نے فرمایا کہ جس سوتے ہوئے میں جو رال ٹپکتی ہے اس میں بدبو ہوتی ہے, اب وہ متکف جو مسجد میں سو رہا ہے اس کے منہ سے اگر رال ٹپک رہی ہے, بعضوں کا یہ ہوتا ہوگا, رال ہر رال میں نہیں بدبو ہوتی ہوگی لیکن اکثر ہوتی ہے بدبو رال میں. تو ایسے ہر موتا ہر ایک کے رال نہیں ٹپکتی جس کی کم لوگ ہوتے ہیں. تو اگر واقعی ایسی بدبو اٹھتی ہے اس کی تو اس کو احتکاب نہیں کرنا چاہیے, گھر میں رہے اپنے. ایسے موقع پر آ کر علم کے حلقے وغیرہ اٹینڈ کر لے, جذبہ ہے سو جائے اپنے گھر میں جا کر, یہ کر لے. کہ وہ مسجد کو تو بدبو سے بچانا واجب ہے. اب مسجد کی یہاں تو چلو ہم نے دریاں نہیں ہیں, گرمیاں بھی ہیں تو فرش مسجد کی دریاں, مسجد کی کارپیٹ سب بدبودار کرتے ہوں گے. ہے نہیں, معلومات ہی نہیں ہے. جب معلومات ہے بھی کوئی اگر بتائے بھی تو ون وے ٹریفک ہے نا اپنی, یہ ادھر سے گیا سیدھے کاندھے سے الٹے کاندھے نکل گیا, دل کی طرف وہ ٹرن نہیں کرتی بات, تو سنی انسنی کر دیتے ہیں. اکثریت کی یہی حالت ہے کہ بل مشافہ بھی سمجھاؤ تو توجہ بعض اوقات نہیں دیتے. جب بار بار آدمی بولتے ہیں, بس تو ایسا معاملہ ہے کہ بولتے ہوئے جھجک ہوتی ہے کہ اس کو بولیں کیسے کہ تمہارے منہ میں بدبو آتی ہے, تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے, کیسے بولیں اس کو یار, تو جھجک ہوتی ہے. لیکن اگر ذہن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا اس برائی سے باز آ جائے گا تو بتانا واجب ہے. جبکہ مسجد میں ایسا ہو باہر بتانا وہ نہیں رہے گا, مسجد میں ہے یا مسجد میں یہ آ رہا ہے اور یہ مسجد میں داخلہ ہو رہا اور یہ بدبو کے بھپکے اڑا رہا تو اس کو تو روکنا پڑے گا, جبکہ وہ روکنے پر قادر ہے. بڑا دشوار, بہت دشوار معاملہ ہے, بڑی آزمائش ہے اس میں کہ تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہے. مسواک کا استعمال تو آپ نے فرمایا کہ یوں مسواک کرے گا بابا, اس مسواک اب جو مسواک ہوگی, ہاں مسواک ہوتی بھی ایک تعداد ہے بابا جو مسواک پیسٹ کر لیتی ہے ٹوٹ پیسٹ, جبکہ ٹوٹ پیسٹ اور مسواک کا کوئی تقابل نہیں ہے بابا, بے شک. لیکن ایک تعداد ہے جو ٹوٹ پیسٹ کر لے گی وہ مسواک جو اس کے فضائل ہیں یا مسواک کے جو برکتیں ہیں, مسواک پہ بہت بڑی تعداد ہوگی جو مسواک بھی نہیں کرتی ہوگی, لیتی نہیں ہے, مسواک ہی نہیں لیتے. مہنگا مہنگا ٹوتھ پیسٹ لے لیں گے, مہنگا مہنگا برش لے لیں گے, نہیں لیں گے تو دو پانچ روپے کی مسواک نہیں لیں گے. نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویڈیو سوال دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد یحییٰ پولانی ہے اور میں ایک بزنس مین ہوں. مجھے ایک سوال حضرت صاحب سے کرنا ہے کہ جس طرح رجب شعبان یہ اتنے برکتی مہینے آتے ہیں, اس کے ساتھ رمضان ہوتی ہے, تو لوگوں کے دل میں رجب کے مہینے سے ہی روزوں کی خواہشیں, روزے رکھنے, رجب شعبان رمضان کے بڑے لوگ روزے رکھتے ہیں. جب یہ تیسرا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اتنا بابرکت مہینہ, شاید ہی ایسا کوئی عشرہ آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس میں مسجدیں آخری عشرے میں بہت زیادہ بھر جاتی ہیں, پہلے عشرے میں بہت زیادہ بھر جاتی ہیں, بیچ میں کچھ لوگ کم ہو جاتے ہیں, اور جب یہ چاند نظر آتا ہے تو لوگ اس طرح غائب ہوتے ہیں کہ جیسے عبادت ہی ایک مہینے کی ہے. خدا کے واسطے ان لوگوں کو ذرا آپ اپنے طریقے سے, اس لیے کہ آپ کی باتوں کو فالو اپ کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, تو آپ کی باتوں میں اتنا وزن ہے کہ اس سے لوگ نماز میں مسجد میں آنا جانا, پانچ ٹائم نماز پڑھیں, کیونکہ یہ تو پورے سال کے لیے فرض ہے. تو آپ کے توسط سے میں اس قوم کو یہ آپ کی وجہ سے آپ ایک میسج دیں قوم کو کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح مسجدوں کو آباد کیا جائے, اور جس طرح لوگ رمضان میں خیرات زکات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھے, کیونکہ یہ پیسہ جتنا بھی ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے. ایک تو پیسہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے جو اللہ کے نام پہ ہوتا ہے, باقی جو پیسہ ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک امانت ہے اللہ کی, اس کا صحیح استعمال ہو جائے, صحیح جگہوں پہ خرچ ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہوگی. اس سے انسان کی دین دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے, اور یہ صرف آپ کی ایک میسج جانے سے قوم تک یہ میسج پہنچے گا تو ڈیفینیٹ لاکھوں لوگ جو اس سے غافل ہوں گے وہ اس کام میں لگ جائیں گے. میں ایک بات اور کہوں گا سننے والوں کو, کہ جو دعوت اسلامی وہ ان کا ایک اپنا ایک چینل ہے, یہ واحد چینل ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایڈورٹائز نہیں آتی ہے. یہ صرف چینل اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اور ان کے بندوں اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خدمت کا صلہ بے شک اللہ تعالیٰ دے گا, اور اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ شاید انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ جس طرح یہ چینل کام کر رہا ہے, پھر اسپیشلی جو حج کا مہینے آ رہے ہیں ابھی, حج کے مہینوں میں یہ چینل باقاعدہ لائیو حج کے لیے تربیتی پروگرام کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی چینل اس طریقے سے کام کرتا ہے جس طرح یہ مدنی چینل جو دعوت اسلامی کے انڈر میں چلتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہمت دی ہوئی ہے اور جو اس ان سے کام لے رہا ہے کہ یہ حجی کیمپ کے اندر بھی چار چار گھنٹے کی تربیت دیتے ہیں اور ٹی وی پہ لائیو پروگرام چلتے ہیں حجیوں کے لیے, تو اس کا صلہ ڈیفینیٹ اللہ تعالیٰ دے گا اور یہ چینل اتنی ترقی کرے اور اسلام کے پھیلانے میں اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ اس کا صلہ بے شک اللہ تعالیٰ دے گا. وہ واحد چینل ہے جو میں آج بھی بول رہا ہوں کہ جس کے اندر کوئی ایڈورٹائز نہیں آتی ہے. یہ پہلا چینل ہے جو اسلامی بیس پہ قائم ہے اور اس کو اللہ اس پہ قائم و دائم رکھے. آمین. ہم ماشاءاللہ مسجد بھرو تحریک چلائے ہوئے اور اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی والے تو ہوتے ہی نمازی ہیں, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی کوششوں سے الحمدللہ دن بدن نمازیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اتنے سارے بیٹھے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ خود بخود نمازی نہیں بنے ہوں گے, ان میں ایک تعداد ہوگی جو دعوت اسلامی والوں کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے نمازی بنے ہوں گے الحمدللہ. تو اب حاجی صاحب آپ کی ضرورت ہے, آپ بہت اچھے مبلغ بن سکتے ہیں ایسا لگتا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی, آ جاؤ آپ مبلغ بن جاؤ انشاءاللہ, مل جل کر نمازی بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح وہ چندے کیا اور یہ جو سلسلہ انہوں نے بتایا, بیچاروں کے جذبے آپ بہت واقعی اچھا ہے ماشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ہم تو 12 مہینے کوشش کرتے رہتے ہیں, خالی رمضان میں نہیں, ابھی بقرعید میں بھی تو کھالوں کی ترکیبیں کرتے, یہ بھی چندہ ہی ہے نا. اس کے علاوہ اپنا عشر کا سلسلہ ہوتا ہے اور دیگر, یہ جیسے کہ زلزلہ آیا تھا تو اس میں خدمت کی تھی دعوت اسلامی نے, اب سیلاب زدگان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے الحمدللہ. بس یہ چندے کا سلسلہ بھی اپنا, لنگر رسائل کا کل جو ترغیب دی تھی, ترغیب تو کتنوں نے ماشاءاللہ, کسی نے ہر مہینے 50,000 کا ہم کو کہا کہ 12 ماہ تک. ایک میسج, ایک ایس ایم ایس آیا مدینہ منورہ سے اسلام بھائی کا, تو یہی کہ میں ہر ماہ 12,000 روپے کے لنگر رسائل کروں گا. تو ماشاءاللہ اس طرح وہ خیرات کا سلسلہ, حسنات کا سلسلہ, رائے خدا میں خرچ کرنے کا سلسلہ بھی اللہ کی رحمت سے اپنا وہ 12 ماہ ہی چل رہا ہے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ بہت اچھے جذبات ہیں, اللہم بارک فی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, یہ شاہ فرمائے کیا 27ویں شب ہی کو لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ اس میں اصل 27ویں شب ہی کو لیلۃ القدر ہوتی ہے, یہ فائنل نہیں ہے. اس میں ہمارے اکابرین کا, ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ایک بس وہ اختلاف رائے چلا آ رہا ہے. شب قدر جو تھی وہ ظاہر کر دی جاتی, لیکن ایک وجہ سے وہ اس کے ایک سبب بن گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار رمضان مبارک کے دن تھے, وہ باہر تشریف لائے, غالباً یہ رمضان ہی کا واقعہ ہے, اور اس وقت دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنا ہمارے یہاں مارا ماری کو بولتے ہیں, جھگڑنا مانے وہ بولے تو تکار کرتے ہیں, بولا بولی کرتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ جھگڑنا بولتے ہیں اس کو. تو دو آدمی جھگڑ رہے تھے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے کا کچھ اس طرح ارشاد ہے کہ میں آیا تھا تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دوں, لیکن اب ان جھگڑنے والوں کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی, کہ کس رات ہوتی ہے, ابھی اس کو پوشیدہ کر دیا گیا. تو اب دیکھو جھگڑنے کا نقصان کتنا بڑا ہوا, ساری امت کو اس کا ہو گیا نا کہ وہ لیلۃ القدر کی اب تعین نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. تو کسی نے 27 کا کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, یہاں تک کہ سارے سال میں کبھی بھی آ جائے لیلۃ القدر, یہ بھی قول ہے. 15 شعبان شب برات ہے, اس کے بارے میں بھی قول ہے کہ یہی شب قدر ہو. حضرت سیدنا شیخ, جیسے امام اعظم کا قول 27 کا ہے, 27 شب کا قول ہے ان کا, 27 رات مجھے یاد پڑتا ہے لیلۃ القدر 27 کا ہے, یا ان کے دو قول ہیں. بہرحال تو سیدنا ابو الحسن عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے, یہ انہوں نے فرمایا کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے ہر سال لیلۃ القدر پائی ہے, لیکن وہی کہ فرمایا کہ آخری عشرے میں رمضان شریف کے, نہیں آخری کا بھی نہیں میرا خیال ہے, یعنی کہ مختلف دنوں میں رمضان کے میں نے پائی ہے, یا آخری عشرے کا لکھا ہے. تو اس طرح وہ کہ پہلا روزہ فلا دن ہوا تو فلا دن شب قدر, اس طرح. تو اب اس بار جیسے ہمارا جمعرات کا پہلا روزہ ہوا, تو ان کے نزدیک ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا کہ پہلا روزہ جمعرات کو ہوا نا, تو میں نے لیلۃ القدر 25 شب میں پائی ہے. یہ انہوں نے اپنا تجربہ بیان فرمایا. اور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اس کو بہت مطلب مانتے تھے. ہم پوچھنے جاتے تھے ان سے کہ شب قدر کب ہے, تو یہ فرماتے تھے, وہ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ علیہ کا ہی حوالہ دیتے تھے. یہ کسی اور عربی کی کتاب میں دیکھ کے بتاتے تھے ہم کو کہ یہ فلاں تاریخ ہے شب قدر, پھر ہم لوگ وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم کو پتا چل گیا شب قدر اس رات. تو وہ ان کے حساب سے کہ وہ فرماتے کہ شب قدر میں نے اس طرح پائی. فیضان رمضان میں بھی یہ لکھا ان کا, حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ, شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمت اللہ الباقی. تو اب اس حساب سے ہمارے اس ملک میں جمعرات کو روزہ پہلا ہوا پاکستان میں, تو ان کے تجربے کے مطابق 25 شب شب قدر ہے. یعنی آج جیسے کہ جمعہ 23, جمعرات ہفتہ 12 ہے نا, تو جمعہ 23 شب اتوار, ہفتے کو غروب آفتاب جب سورج ڈوب جائے گا تو ان کے حساب سے شب قدر جو ہے یہ 25 ہوگی. ابھی جو پرسوں ہفتہ آ رہا ہے اس میں, تو 25 شریف کو بھی, یعنی کہ ہمیں تو ہم کو کیا ہے, مطلب ہم لوگ تو غافل لوگ ہیں. سچی بات ہے کہ ابھی اعلان ہو جائے نا آسمان سے کہ آج شب قدر, تو ہم نے کیا کرنا ہے, آپ آتا ہی نہیں کچھ, نہ عبادت کرتے ہیں نہ ریاضت کرتے ہیں نہ کوئی سدھرنے کا نام لیتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ کہ شب قدر میں, یعنی کاش ایسا نصیب ہو جاتا کہ ہم روزانہ سارا سال رات میں ایک مرتبہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یہ پڑھ لیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ واحد کے لیے. تو یہ اتنا ہی ہم پڑھ لیں کم از کم, کہ یہ شب قدر کی دعا ہے. کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ اگر شب قدر کو پائیں تو کیا پڑھیں, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو بے شک, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, تو حب العفو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے. کتنی پیاری, کتنی زبردست, کتنی جامع یہ دعا ہے. ہم کو توجہ نہیں دیتی, بس اللہ تعالی بے مانگے معاف کر دے, بس ہم تو معافی مانگتے ہوئے بھی ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں, ہوش ہی نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ ہم کو لیلۃ القدر بھی ملے اور اس کی قدر بھی نصیب ہو جائے, ورنہ ہم لوگ نا قدرے بے صبرے اور بالکل کھوٹاڑے واقع ہوئے ہیں, کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اپنا, کوئی کل سیدھی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر یا ستائیسویں رات کے لیے تو مشہور قول تو یہی ہے, بہت سارے بزرگوں کا اس طرف ہی رجحان ہے کہ لیلۃ القدر ستائیسویں شب ہوتی ہے. اس میں بھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بازار بھرے پڑے ہوتے ہیں, وہ گراکی بڑھ جاتی ہے, عید کی خریداری عروج بام پر ہوتی ہے, غفلت بھری فضا ہیں, عورتیں مردوں کے ہاتھ چوڑیاں پہن رہی ہوتی ہیں, کیا کیا تماشے بنتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس مسلمانوں پر رحم فرمائے, قدر نصیب کرے کہ ہمیں مطلب رمضان کی اہمیت سمجھ میں آئے, رمضان سے محبت اللہ کرے ہمیں ہو جائے. عید کا بس انتظار ہوتا ہے کہ بس عید آ جائے, بس جلدی عید آ جائے. کیا کیا جائے. اب جیسے جمعرات 29واں روزہ ہے, 2 29 کے مسلسل ہوئے ہیں, لیکن یہ تیسری یہ جمعرات آئے گی نا تو تلاش اتنی زوردار ہوگی چاند کی کہ بس. لیکن خیر ہم علماء اہل سنت کے اعلان پر اعتماد کرتے ہیں ہم لوگ, تو بس وہی سب کو یہی شوق ہوگا کہ بس چاند نظر آ جائے تو اچھا ہے. اب یہ اللہ بہتر جانے کہ شاید وہ جمعے کے 2 خطبے ہوں گے, یہ بھی ایک ہاتھوں ہاتھ یاد آ گیا, جمعے کے 2 خطبے ہوں گے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھاری ہے, تو ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری. ہم نے تو اپنی زندگی میں 2 یعنی جمعے کی عیدیں دیکھی ہیں, کوئی بھاری ہلکا کچھ سمجھ نہیں آئی. ابھی سیلاب کو جمعے کی عید کے موقع پر تو آیا نہیں ہے, جو آیا ہوا ہے سیلاب, نہ زلزلہ جمعے کی عید کی وجہ سے ہوا, بلکہ وہ 3 رمضان کو آیا تھا زلزلہ, اور یہ سیلاب شعبان المعظم میں آیا ہوا ہے جو ابھی تک شاید چل رہا ہے. بس اللہ رحم کرے, بس اللہ تعالی ہمیں بے سبب بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیچے سے سوالات ہیں. ہاں آج امین ہے سوالات ان شاء اللہ. اسلام بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس شعر کو پڑھنے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے, اچھی بات ہے. اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے, صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے, تو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, اور جب یہ کہ بزرگوں کے طریقے پر عمل کریں گے تو ضرور بیڑا پار ہوگا. کہ البرکتو مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے الحمدللہ. تو اس میں کوئی سی اٹپٹی بات, کوئی سی پیچیدگی تو ہے نہیں اس میں. تو یہ نیت ہو کہ ہم جب یا رسول اللہ بولتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری فریاد سنتے ہیں, اللہ نے ان کو طاقت عنایت فرمائی ہے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے یہاں تو مدینے خبر گئی, تڑپے یہاں پہ ہم تو مدینے خبر گئی. صلی اللہ تعالی علی محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ پانی کی مچاتے جائیں گے ہم دھوم کی رات خانی مچاتے جائیں گے رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم کو پیار ہے بولو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار پکارو یا رسول اور سوال کریں السلام علیکم حضرت صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب میری گزارش ہے کہ کیا زکوٰۃ سگی بہن پھوپھی خالہ بھائی کو دی جا سکتی ہے جبکہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں سوال یہ ہے کیا زکوٰۃ سگی بہن پھوپھی یا خالہ یا سکے بھائی کو دی جا سکتی ہے جبکہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں جی ہاں دی جا سکتی ہے اچھا میرا دوسرا سوال ہے حضرت صاحب اگر کوئی شخص چھوٹے بچوں کے نام تھوڑی تھوڑی رقم بچت اسکیم میں لگا دیتا ہے یعنی کہ فکس کر دیتا ہے اس نظریے سے کہ جب یہ بچیاں یا بچے بالغ ہوں گے تو ان کی شادی یا تعلیم کے اخراجات ان سے حل ہو جائیں گے جب بچے بالغ ہوئے تو یہ رقم دگنی اور چگنی ہو جاتی ہے کیا اس پر زکوٰۃ کس طرح دی جائے گی اور اس کو استعمال میں کس طرح لایا جائے گا کیا یہ رقم حلال ہوگی یا حرام ہوگی اس کو کس طریقے سے استعمال میں لایا جائے گا یہ ذرا جواب طلب ہے جہاں آپ جمع کرتے ہیں اس کا مطلب بینک میں جمع کرتے ہیں یہ فکس ڈپازٹ جو ہے نا یہ حکومت کی کچھ اسکیمیں ہوتی ہیں اور اس میں جی ہاں ہے تو یہ انٹرسٹ ہے سود ہے تو سود پر زکوٰۃ نہیں ہے زکوٰۃ یہ دو نمبر کے مال پر تھوڑی ہوتی ہے یعنی جو حرام مال ہو اس پہ نہیں ہوتی زکوٰۃ حلال مال پر دی جاتی ہے تو اس کا تو سود کا لینا ہی حرام ہے اور پھر یہ کہ بچے کی اگر ملک میں دے دیا تو اب یہ کہ باپ نے نابالغ بچے کی نیت سے الگ کر دی رقم تو یہ بچے کی ملک ثابت ہو گئی ہے کیا جیسے نابالغ کے لیے کوئی چیز خریدی تو جب نابالغ کی نیت سے خریدتے ہی باپ نے خریدی یا سرپرست جو بھی ہو شریعت کے مطابق تو اس نے بچے کی ملک بچے کے لیے خریدی کہ میں فکس کر دیا کہ میں اپنے فلاں بچے کے لیے یہ چیز خرید رہا ہوں تو وہ خریدتے ہی اس بچے کی ملک ہو جائے گا بھلے ابھی تک دیا نہیں جبکہ وہ بچہ نابالغ ہے تو رقم الگ کر دی کہ یہ میرے فلاں بچے کے لیے جو نابالغ ہے تو یہ الگ کر دی ملک ثابت ہوئی کہ نہیں الگ کر کے قبضہ کر لیا ایک تو نا الگ کر کے قبضہ کیا اپنے قبضے میں لیا اور ایک یہ کہ الگ کر دی یہ تو مدینہ اس کو کنفرم ہے پوچھ لو جزیہ پڑھا ہے ٹھیک ہے متخصص ہے اب یہ مسئلہ پوچھ لو ہے تھوڑا اس میں اٹی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس نے مطلب یہ کہ نکالی ایک ہے کہ نکال کر اپنے قبضے میں لی اس نیت سے کہ میں اب قبضہ کرتا ہوں اپنے بچے کی طرف سے عموماً اس طرح کے جو تازہ جاری ہوا ہے سب پتہ ہوئی تو نکالو اگر ہے تو تو کام کچا نہیں تو ہو جائے گا. اس طرح کا بابا جب کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ والد صاحب ایسے رکھ دیتے ہیں, مگر یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ بچی یا بچہ بڑا ہو جائے اسے کام آئے گا, مگر دوران سال کوئی بھی ایسی آفت آ جائے پریشانی آ جائے تو وہ مطلب وہ ایسا رکھتا ہے کہ یہ مطلب میرے مطلب وہ کام میں آ جائے گا, استعمال میں لے لیتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کے ایک ایمرجنسی فنڈ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کام آ جائے گا. بذات خود کو اسی سرپرست کی یا والد صاحب کی نیت ہوتی ہوگی یہ اسی کا ہے یہ اسی کی مل ہو جائے گا, ایسا انٹینشنلی کوئی طرح ذہن میں شاید ہوتا نہیں ہے بابا. جو سوال پوچھا وہ تو کلیئر تھا کہ بچے کے لیے کیا, ٹھیک ہے. اب اگر ایسا ذہن نہیں ہے, تذبذب ہے کہ شاید میں استعمال کر لوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ پھر مسئلے میں کچھ اور تبدیلی آئے. یعنی کل کو بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ پیسوں کی ضرورت تو پڑے گی, تو چلو اپنے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اپنی بھائی بچی بڑی ہوگی نا تو اس کی شادی پہ خرچ کریں گے, یہ بچی بڑی ہوگی تو اس کی شادی پہ خرچ کریں گے. وہ جس بڑی تھی اس سے پہلے چھوٹی کی شادی ہو گئی تو وہ نکال کے اس کے اوپر خرچ کر دیا, یا اللہ نہ کرے اسی دوران کچھ ایسی پریشانی آفت آ گئی تو پیسے وہ باپ وہ جو اسی کے اپنا ذہن ہوتا ہے کہ یہ ہے اور وہاں اس نے نکال کے خرچ کر دیا. ہاں اگر نابالغ بچے کی دیکھو ملک ثابت ہو جاتی ہے, جیسے ابھی ڈھونڈ رہے ہیں اگر مل گیا جزیا تو ظاہر ہے کہ جس بچے کے لیے انہوں نے فکس کر دیا اس کی تملیک جب ثابت ہو گئی ملک ثابت ہو گئی تو پھر تو دوسرے بچے پر استعمال کر ہی نہیں سکتا نا, تو ہے ہی وہ تو امانت ہو گیا, اس کا باپ یا اس کا امین ہے سنبھالے اب اس کو. ہاں جب یہ بچہ بالغ ہو گیا اس کو دے دیا, وہ بالغ بچے نے اپنی مرضی سے دے دیا, ٹھیک ہے صحیح, جس کو چاہے دے دے. انیسویں جن نیچے ہوگی پھر. چلو اس کو پھر کل پر اٹھا رکھے, تھوڑا ہے مسئلہ مارے کا تو لا رہا ہے. سوال ہوا تھا جواب دے دیا. چلو جیسے کہ ماں ہے بیٹی ہے نواسی ہے تو اس طرح نیچے سے, پھر ماں ہے تو نانی ہے تو پر نانی ہے ان کو, باپ بیٹا پوتا دادا دادی پردادی یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ان رشتوں میں زکات نہیں دی جاتی. اسی طرح میاں اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا, اس طرح کی مطلب ہے. باقی اب جو سائڈ کے رشتے دار ہیں نا بہنیں ہیں بھائی ہیں تو ان کو تو دینا افضل ہے جبکہ وہ حقدار ہوں, تو جتنا قریبی رشتے دار ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. انشاءاللہ صلہ رحمی کی نیت بھی کرے کہ میں رشتے دار کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے دوسروں کے بجائے ان کو دے رہا ہوں. پاپا اگر بل پر اگر کسی نے وہ بھلے اس کی اپنی ملک ہے, مثال کے طور پر 2.5 لاکھ روپے اس نے وہ فکس ڈپازٹ میں جمع کروا دی اس کی اپنی ملک ہے, اب 1 لاکھ اس کو اس پہ وہ سود ملے گا, تو اب کیا یہ ساری رقم پہ اس کی زکات نہیں یا 2.5 لاکھ پر ہوگی کیا ہوگا؟ اصل وہ جو اس کی اپنی رقم ہے صاف ستھری وہ تو صاف ستھری رہے گی ظاہر اندر میں, تو اس پر تو زکات اس کے ظاہر کے زکات تو اس پہ کاؤنٹ کی جائے گی, اور جو 1 لاکھ روپے ملے نا وہ تو ہے ہی حرام, اس کا لینا ہی حرام ہے, بلکہ ایسا اکاؤنٹ کھلوانا ہی ناجائز ہے کہ جس میں زکات بنے گی. پتا ہے ہمارے علماء تو سیونگز اکاؤنٹ کا بھی منع کرتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں کہ اس میں زکات ملتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کی اجازت دیتے ہیں کہ کرنٹ میں زکات نہیں ملتی, اے وہ سوری سود نہیں ملتا, اور اس میں سود بنتا ہے اپنے سیونگز اکاؤنٹ میں. مل گیا مسئلہ. پانچ منٹ رہ گئے اپنے پاس وقت, پھر ان کو صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہوگی. ہاں یہ اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ محض عقد کرنے سے یعنی یہ اپنا طے کر لینے سے کہ میں یہ میرے 1000 روپے میرے فلاں نابالغ بچے کے لیے میں وہ رکھ رہا ہوں, تو اب یہ اس بچے وہ بچہ اس کا مالک ہو گیا. یعنی باپ اگر یہ کرتا ہے ترکیب کہ یہ 1000 روپے منی کے, یہ 500 روپے منے کے, یہ 250 روپے وہ دودھ پیتے بچے کے, مثلاً یہ سب نابالغوں کی ترکیب بنا رہا ہے کہ اتنی اتنی رقم, تو یہ جن جن کے لیے یہ اس طرح کہے گا نا تو یہ ان کی ملک ہو جائے گا. اب وہ ایک کے پیسے دوسرے پر خرچ نہیں کر سکے گا, نہ اپنے خرچ میں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرے گا, بلکہ اب یہ ان کو سنبھالے, انہی پر خرچ کرے, یا یہ بالغ ہو جاتے ان کے حوالے کر دے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جزاك الله امين. ویڈیو سوال چلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت میرا نام شیخ محمود ہے اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ایک طلب ہے میری جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی یہ طلب ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تصوف کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ تصوف کیا ہے اور یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عامل بڑے بڑے آستانے بنے ہوئے ہیں مگر وہاں تصوف کا نام نہیں ملتا, تو اس کو کس طرح تلاش کیا جائے اور کیسے اس کی راہ جو ہے وہ متعین کی جائے؟ حضرت ایک سوال ہے کہ جس طرح ہم براعظم ایشیا میں اسلام کی جو شکل صورت دیکھتے ہیں, اس طرح مغرب میں جس طرح مسلمان ہیں اور وہ لوگ جو مسلمان اسلام کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یا لے کر اسلام کی آڑ میں اپنا کام کر رہے ہیں, تو وہاں پر اسلام کی صحیح شکل و صورت کیا ہے اور کس طرح سے اس کا جو ہے اس کو تلاش کیا جائے, یا کون ہے یا کس طریقے سے جو ہے اس کی پہچان ہو سکتی ہے؟ جس طرح نو مسلم آتے ہیں اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو مغرب کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے, تو کیا آیا اسلام کا جو ایک شکل صورت ہے وہ کیا ہونی چاہیے جس سے غیر مسلم جو ہے وہ آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہاں, تصوف کو سمجھنے کے لیے تو کسی صوفی کی صحبت ضروری ہے. اور ہے بہرحال یہ سوال ان کا بہت, اس کا جواب طویل چلا جائے شاید ٹائم قلیل رہ گیا. آ جاؤ دعوت اسلامی, آپ بھی آ جائیں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی تصوف کس کو بولتے ہیں اور حقیقی اسلام کیا ہے. یہ یہاں آ کر آپ دیکھ لیجئے اور مدنی چینل پر بھی دیکھتے رہیے انشاءاللہ. صحیح اسلام سادگی والا اور عقیدت والا, فیضان اولیاء والا, الحمدللہ مدینے کے درد والا, عشق رسول والا, حقیقی اسلام انشاءاللہ مدنی چینل آپ کو پیش کرتا رہے گا انشاءاللہ. تاکہ تصوف کو جاننے کے لیے احیاء العلوم کا مطالعہ بہت مفید ہے, قوت القلوب, احیاء العلوم, رسالہ قشیریہ, فتح رضویہ میں بھی جگہ بہ جگہ تصوف کے مدنی پھول کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے مرقد منور پر کروڑوں رحمت فرمائے. ان کی نیت تھی, خواہش تھی کہ میں 20 حصے کروں بہار شریعت کے لکھوں, مگر 17 حصے لکھ پائے اور آپ کی وفات ہو گئی. ورنہ آپ چاہتے تھے کہ 20 حصے فقہی مسائل پر لکھوں اور 20 حصے تصوف پر لکھوں. کاش وہ لکھ جاتے تو وہ پھر تصوف کا پتہ چلتا ہم کو کہ واقعی تصوف کیا ہوتا ہے, لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. تو ان کے شاگردوں کی اور انہوں نے تمنا لکھی تھی کہ میرے شاگرد میں سے, میری اولاد میں سے کوئی میرے 3 حصے پورے کر دے, تو ماشاءاللہ ان کے شاگردوں اور اولاد نے مل کر 3 حصے مزید پورے کر کے 17 حصے کو بہار شریعت 20 حصے میں کر دیے. تصوف پر ابھی تک کوئی کام شروع ہوا ہو ایسا سنا نہیں میں نے, مگر یہ شاید تصوف کے لیے انہوں نے وصیت بھی نہیں کی ہے, لکھا ہوا نہیں ہے, اپنی ان کی خواہش لکھی ہے کہ میری خواہش تھی. کہ تصوف پر بولنا یا لکھنا یہ ہمارے لیے بہت دشوار ہے. تصوف کی تعریف میں اتنا اختلاف ہے کہ مت پوچھو مت. جی اب تو بچے بالکل مدنی منی کی کال مدینہ شریف سے ریکارڈ ہوئی ہے, وہ سن لیں گے. سنا دیں فون بتا دو. پاپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میں مریم اتاریہ مدینہ پاک سے بول رہی ہوں. پاپا آپ جلدی مدینہ آ جاؤ, آپ کے ساتھ شہری افطاری کرنی ہے. غیبت کے خلاف اعلان جان, ہم تو غیبت کرے نہ سنیں. انشاءاللہ کفر مدینہ لگا رہے گا, مدنی برکہ سجا رہے گا. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, خون کے خلاف جنگ جاری رہے گی, میوزک کے خلاف جنگ جاری رہے گی. انشاءاللہ باپا ہمارے لیے دعا کر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ دعا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك کسی مجلس میں, کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو کسی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. جاری رہے. کروڑو درود طیبہ کی شمس و دہا تم پہ, کروڑو درود طیبہ کی شمس و دہا تم پہ, کروڑو درود کعبے کے بدر و دجا تم پہ, کروڑو درود طیبہ کی شمس و دہا درود. ہوئی انتخاب ہوئے لاجواب, بات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, بات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, بات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, وصف ہوئے لاجواب. اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑو درود, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑو درود, کعبے کے بدر رجا تم پہ کروڑو درود, طیبہ کی شمس و دہا تم پہ کروڑو درود. کس ہوں میں کیوں کہوں بس ہوں میں, کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں میں بس ہوں میں, تم ہوں میں تم پر فدا, تم پہ کرو کرو درود, تم ہوں میں تم پر فدا, تم پہ کرو درود, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو کرو درود, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو کرو درود, کعبے کے بدرو رضا تم پہ کرو کرو درود, طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ, دعوت اسلامی کو تحریک نیک نامی کو, دعوت اسلامی کو تحریک نیک نامی کو, دعوت اسلامی کو تحریک نیک نامی کو, تحریک نیک نامی کو, کر دو گل عالم میں عام تم پہ کروڑوں سلام, کر دو گل عالم میں عام تم پہ کروڑوں سلام, یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام, رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ان شاء الله عز وجل 2:20 پر کم و بیش صلاۃ و تسبیح کی جماعت قائم کی جائے گی. تمام اسلام بھائی اپنی ضروریات سے وضو گھر سے فراغت حاصل کر کر جلدی جلدی آ کر اگلی صفوں میں تشریف رکھیں. ان شاء اللہ کم و بیش 12 منٹ کے بعد صلاۃ و تسبیح کی جماعت قائم کی جائے گی ان شاء اللہ عز وجل. لائے مدینہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بعد جب حاضری نصیب فرمائے اور آپ کی دعائیں ہم گناہگاروں کے حق میں قبول کرے, ہمارا بارگاہ رسالت میں ضرور ضرور ضرور سلام شوق عرض کیجئے. وہ مجھے پتا چلا کہ آپ کی کچھ پیٹھ میں تھوڑا امتحان کے لیے حاضر ہوا ہے یا پشت پناہی میں حاضر ہوا ہے. اللہ کرے آپ کو نجات عطا فرمائے, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, خاک مدینہ گھول کے تھوڑی اپنے بس تھوڑا انشاءاللہ بھاگ جائے گا. ایک خاتون کو پھوڑے نے بہت تنگ کیا تھا, وہ کسی نے مجھے سنایا تھا قصہ, تو وہ جاتا نہیں چاہتا, اس پر نالے پاک اس نے باندھ دیا تب پھوڑا فرار ہو گیا. وہ نالے پاک کا نقش اپنا, یہ کسی نے بتایا تھا بہت پہلے مجھے, ایسا کچھ یاد پڑتا ہے. اللہ کرے وہ خاک مدینہ سے انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے انشاءاللہ. آمین. اللہ باد حاضرین سے فرمائے, آپ بھی میرے لیے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے خصوصی دعائے مغفرت بے حساب بخشش. بڑا زوردار اعتکاف ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہاں, اور مدینہ مدینہ ہو رہا ہے, آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے مدنی چینل دو. الحمدللہ یا دوپہر کا بھی دیکھتے ہیں. الحمدللہ آپ کے ساتھ جو بھی اسلامی بھائی ہیں زائرین اپنے, سب کو میرا عاجزانہ سلام, اور سب کے لیے درخواست کے سب میری طرف سے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دیں. سب سے درخواست شیخ نے کریم ان کے دربار میں, سید الشہدا سیدنا حمزہ کے دربار میں, سیدنا عثمان غنی اور اپنے جتنے بھی بقی اہل بقی سب کی خدمت میں میرا عاجزانہ سلام, اور اپنے نانا جان کی خدمت میں میری سفارش کر دینا کہ جیسا بھی یہ آپ کا غلام ہے اس کو بے حساب بس جنت میں اپنے پڑوس میں رکھ لینا قدموں میں, سفارش کر دینا. باپو باپو باپا کے ساتھ ہم سب کے لیے بھی یہی سفارش جو باپا نے آپ کو جو بیان کیا ہمارے لیے بھی سفارش کی صورت ہو جائے باپو. امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. توفیق ایسی عطا یا